NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 12 augustus. Er was brand bij de grootste kerncentrale van Europa in Zaporizhia. Oekraïne en Rusland wijzen naar elkaar. En de VS versterkt de vloot in het Midden-Oosten. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. De Verenigde Staten sturen een onderzeeër en een extra vliegdekschip versneld naar het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Defensie heeft dat toegezegd aan Israël. Er ligt al een Amerikaans vliegdekschip voor de kust van Israël. Het tweede schip heeft ook Amerikaanse straaljagers aan boord. De spanningen in het Midden-Oosten lopen op sinds de uitschakeling van een hoge Hezbollah-commandant in Beirut en Hamas-leider Haniyeh in Teheran. Iran en Hezbollah dreigen met vergeldingsacties tegen Israël. De brand in de koeltoren van de kerncentrale Zaporizhia is geblust, zeggen Russische staatsmedia. Bij de bezette kerncentrale in Oekraïne brak gisteren brand uit. Het complex wordt bezet door Russische troepen. Het is onduidelijk waardoor het vuur kon ontstaan. Oekraïne en Rusland wijzen naar elkaar als aanstichters. De brand woedde niet in de reactoren, maar bij koeltorens. De reactoren staan uit en volgens president Zelensky is er geen verhoogd stralingsniveau in de omgeving. Bij de kerncentrale van Zaporizhia zijn geregeld beschietingen. De internationale atoomwaakhond heeft de partijen vaker opgeroepen de centrale met rust te laten. In de Australische stad Cairns is een helikopter neergestort op het dak van een hotel. De piloot is omgekomen en was de enige inzittende. Volgens ooggetuigen vloog de heli met hoge snelheid richting het hotel. Een van de wieken kwam in het zwembad terecht. Een ouder echtpaar van een kamer op de bovenste verdieping werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de helikopter in Cairns kon neerstorten is nog onduidelijk. De politie heeft gisteravond de blokkade van een sluis in IJmuiden beëindigd. Klimaatactivisten hielden voor de tweede keer een cruiseschip tegen dat onderweg was naar Amsterdam. De politie heeft niemand opgepakt. Het schip is met vertraging alsnog naar de hoofdstad gevaren. Vrijdagnacht werd ook een sluis in IJmuiden geblokkeerd. Passagiers van een ander cruiseschip moesten toen per bus verder. Extinction Rebellion protesteert tegen de grote milieuvervuiling die de cruise-industrie in hun ogen veroorzaakt. De Olympische Spelen in Parijs zijn voorbij. Met een slotceremonie vol optredens werd de Olympische vlam na twee weken gedoofd. De Nederlandse vlag werd gedragen door baanwielrenner Halida Vrijsen en atlete Femke Bol. Sivan Hassan kreeg bij de sluitingsceremonie haar gouden medaille van de marathon uitgereikt. De ceremonie werd ook in Los Angeles afgesloten met optredens van onder meer de Red Hot Chili Peppers en Billie Eilish. Over vier jaar is LA het toneel van de Olympische Spelen. Nederland is in Parijs als zesde geëindigd met een recordaantal van 15 gouden medailles. Het weer, de temperatuur loopt vandaag snel op. Het blijft droog, maar door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Aan het einde van de middag is het 29 tot lokaal 35 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Bij de kerncentrale van de Oekraïnse regio Zaporizhia is gisteravond een brand geweest. Het is nog onduidelijk hoe het vuur is ontstaan, maar president Zelensky wijst al naar Rusland. De situatie volgt kort op de opmars van Oekraïne in de Russische grensregio Kursk. Correspondent Christian Pauwe, correspondent Midden- en Oost-Europa. Christian, wat is er inmiddels bekend over die brand rond de kerncentrale? Ja, het Internationaal Atoomagentschap heeft een verklaring uitgebracht. Zij hebben waarnemers daar ter plaatse. Zij melden dat er in eerste instantie explosies in de omgeving te horen waren. Dat zij geïnformeerd werden door personeel dat werkt nu rond die centrale. Voor de duidelijkheid, dat is dus in gebied dat door Rusland bezet wordt. En door mensen rond de centrale werden ze geïnformeerd dat er een droneaanval zou zijn geweest op die centrale. Maar dat hebben ze dus zelf niet gezien. Zij vragen daarom ook nu naar de plek te kunnen gaan om verder de schade te kunnen vaststellen en te kunnen vaststellen wat er is gebeurd. Zover bekend gaat het om een koeltoren die gedeeltelijk is beschadigd vanwege een brand. Nou is het dus een van de grootste kerncentrales ter wereld zelfs. Hoe groot zijn de risico's? Nou, wat we begrijpen is dat er nu niet direct groot verhoogd stralingsniveau is gemeten. Dat er niet direct sprake is van een groot risico op echt een ongeluk met deze laatste brand. Maar waarschuwt het atoomagentschap wel dat dit soort branden, aanvallen rond die centrale heel veel risico's met zich meebrengen. Omdat het wel uiteindelijk de infrastructuur die cruciaal is voor het veilig houden van die nucleaire centrale, daarmee in gevaar komt. De centrale zelf is al 2 jaar niet meer in gebruik, maar heeft bijvoorbeeld wel elektriciteit nodig om ervoor te zorgen dat de faciliteiten blijven draaien en er verder geen nucleaire ongelukken kunnen gebeuren. Dus nou ja, wat dat betreft niet direct een risico, maar waarschuwt het atoomagentschap wel, en dat deden ze van een paar dagen geleden nog ook, dat er ja toch wel te veel vijandigheden rond die centrale plaatsvinden en dat dat een risico vormt. Nou kijk, we hebben aan de ene kant Rusland uit lokaal, die zeggen, ja, dit is dus een drone-aanval geweest van Rusland. Oekraïne zegt, nee, dit is een brandstichting van Rusland. En uiteindelijk wil Rusland dit gebruiken als een soort chantage-methode. En zeggen sommige deskundigen, het geheel toevallig met die Russische opmars, met die Oekraïense opmars op Russisch grondgebied, is het ook niet dat Rusland toch een soort signaal zou willen afgeven hiermee. Dus daar wordt wel een verband gelegd, door sommigen in ieder geval. Ja, maar nogmaals, hè, die internationale waarnemers moeten nog wel ter plaatse gaan kijken. En het atoomagentschap heeft wel gezegd dat er verleden vaker rond die centrale bij een dorp in de buurt wel ook beschietingen zijn geweest. Dat is al sinds het begin van de oorlog een probleem natuurlijk. Omdat het gewoon echt aan de frontlinie staat, die nucleaire centrale. En daarom is het steeds ook zo, wordt er zo op gehamerd. We hebben ook in april nog een explosie gehad. Dat zou mogelijk gaan om een drone die geëxplodeerd zou zijn boven die centrale. Daarom wordt er steeds op gehamerd sinds het begin van die oorlog. Oké, het zit aan de frontlinie, maar laten we nou rond die hele nucleaire reactor voor zorgen dat er geen vijandigheden plaatsvinden. Als het gaat over die Oekraïense aanval op die Russische regio, Koersk, hoe staat het daarmee? Ja, nou, volgens de laatste informatie, een Oekraïense functionaris, we krijgen mondjesmaat informatie vanuit de Oekraïense zijde. Nu heeft een Oekraïense functionaris wel tegen media gezegd dat het niet zou gaan om 1000 manschappen die ingezet worden. Dat is wat het aantal wat Rusland tot nu toe zegt, maar om duizenden. Dus het steeds duidelijker wordt wel dat het niet gaat om een speldenprik op Russisch grondgebied, maar toch echt wel om een serieuze Oekraïense operatie die inmiddels enkele tientallen kilometers diep Rusland in gekomen zou zijn. Gevechten gaan door. Rusland zegt de situatie onder controle te hebben en Oekraïne terug te duwen. Maar goed, we zijn dus nu een kleine week al bijna. Volgen we deze situatie? Is Oekraïne hiermee bezig? En lijkt Oekraïne dus ook voorlopig van plan te zijn om echt een stuk Russisch grondgebied langs die grens vast te houden. Maar goed, nogmaals, hele risicovolle operatie ook. En de vraag is ook, kan Oekraïne dat volhouden? Omdat ze ook niet zomaar heel veel manschappen en materieel kunnen missen aangezien Rusland in de tussentijd op andere locaties in de Donbass heel erg door aan het drukken is en probeert verder grondgebied te veroveren. Christian, dankjewel. Correspondent Midden- en Oost-Europa, Christian Pauwen. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. Bij Umberto à Paris werd met verschillende sporters teruggeblikt op de Nederlandse prestaties tijdens de Spelen. Gisterochtend pakte Sifan Hassan goud op de marathon. Een unieke prestatie, zeker omdat ze ook al brons op de 5000 en de 10.000 meter binnensleepte. Tijdens de marathon waren veel Nederlandse supporters en dat bleef niet onopgemerkt door Hassan. Ik deed mijn hart eruit, was 200, omdat ik elke keer voel ik net een sprintje, omdat ik hoor mijn naam. Oh my god, Sifan. Harry Lavrijsen zette een gouden hattrick neer. De baanwielrenner won op de teamsprint, de individuele sprint en de keirin goud. Welke van de medailles voelt dan het meest bijzonder? Ik heb natuurlijk de sprint en teamsprint had ik in Tokio. De keirin is natuurlijk, ja, en het is de derde van de date deze week. Ja. Dat maakt het denk ik wel echt toch wel extra, ja. In Met het oog op morgen was Maarten van Bottenburg, bijzonder hoogleraar sportontwikkeling aan de Universiteit Utrecht, om het succes van de Nederlandse sporters te verklaren. In totaal won Nederland 15 gouden, 7 zilveren en 12 bronzen medailles. En dat komt volgens de hoogleraar onder andere door het geld dat erin gestopt wordt. Investeringen zijn essentieel om topsport succes te halen. Dus hoe meer je investeert, hoe meer kans je hebt op een medaille. Dat blijkt uit internationaal vergelijkend onderzoek. De Australiërs zeggen, more money in, more medals out. Maar er is wel een kanttekening bij te maken, want sommige landen doen het gezien hun investeringen slechter of beter dan je zou mogen verwachten. En Nederland doet het nog beter dan je zou verwachten gezien de investeringen. Want ook andere factoren spelen mee in het sportsucces. Wij hebben ongelooflijk goede infrastructuur, dus het aantal sportverenigingen. 24.000 in zo'n klein landje. Iedere gemeente heeft bijna 50 verenigingen met accommodaties. Iedereen kan er een sport kiezen naar, waar hij of zij goed in is. Ontzettend veel kinderen en jongeren en ook volwassenen doen aan sport. Zoals bijvoorbeeld voetballen. Nou, een studiovoetbal is ook weer begonnen. De eerste competitiewedstrijden werden afgelopen weekend gespeeld. Vitesse kon tot grote opluchting beginnen in de eerste divisie. Hoofdscout bij Vitesse, Theo Jansen, maakt de doelstelling van de club uit Arnhem voor komend seizoen duidelijk. Dat we niet degraderen. Dat is de verwachting. Ik bedoel, we hebben een hele jonge groep. We zijn bezig om te bouwen en dat heeft tijd nodig. En dat zal dit jaar gebeuren. We zijn ook afhankelijk van de goedkeuring, ja dan nee, van de nieuwe eigenaar. Als het gaat om de Eredivisie wil oud-trainer Alex Pastoor nog niet te hard van stapel lopen met zijn voorspellingen. Ja, maar de transferwindow is natuurlijk nog open tot en met de 31ste. Dus er kan nog zo verschrikkelijk veel gebeuren dat elke voorspelling die je nu doet, die kan bij wijze van spreken over 5 of 10 minuten of over 5 of 10 dagen de prullen. Ja, dat is maar goed dat we kort maken vandaag. Want over een half uur kan het allemaal alweer anders zijn. Nou ja, letterlijk. En dat was gisteravond op radio en tv. Je suis monté sans piston, parti d'en bas, j'en ai perdu en route. C'est quand tu prends des risques que tu vois qui sont là parmi ceux qui t'entourent. Ça va prendre du temps, mais je vais tout régler, faut pas t'en faire. Futur est inquiétant, je vois le monde brûler par la fenêtre. À quoi bon avoir 10 000 poteaux s'ils sont là que quand tout va bien. Ma chérie s'en tape de Yves Saint Laurent. Elle veut d'un gars qu'elle a toute l'année. Entre nous, pas de mise en scène. Son regard me dit, je suis dans le vrai. Ça va prendre du temps, mais je vais tout régler, faut pas t'en faire. Je te promets, demain tout va changer. Mais aujourd'hui, faut patienter. Ils voulaient nous la mettre à l'envers. Je les ai rodas, faut pas t'en faire. J'ai toujours un coup d'avance, je suis malin, je compte pas sur la chance. Je te promets, demain tout va changer. Mais aujourd'hui, faut patienter. Si elle n'est pas rose, quand on le fait, on oublie le chaos. Et mon cœur, j'ai qu'une parole, je te laisserai pas sur le carreau. Princesse est dans sa Clio 3. Elle s'en tape des voitures de sport. Elle sait très bien que ça me donne des forces quand elle m'envoie des diamants. Sur un banc, je pense au temps qui passe. Depuis l'enfance, on a pris du calme. Entre eux et nous, y'a un grand écart. Leur loyauté est tombée du camion. Je promets, demain tout va changer. Ils voulaient nous la mettre à l'eau. Je te promets demain tout va changer, mais aujourd'hui faut patienter. Ils voulaient nous la mettre à l'envers, je les ai rodas, faut pas t'en faire. J'ai toujours un coup d'avance, je suis malin, je compte pas sur la chance. Je te promets demain tout va changer, mais aujourd'hui faut patienter. Va changer van carbon. Projectontwikkelaars zeggen in NRC dat ze worden gechanteerd met bezwaarprocedures. Uit een rondgang van NRC langs projectontwikkelaars blijkt dat bezwaarmakers geregeld misbruik maken van het inspraakrecht door bij nieuwbouw een bezwaar in te dienen. En alleen in ruil voor geld willen ze dat bezwaar dan intrekken. Bezwaar maken als verdienmodel, noemt de krant het, waarbij de bedragen volgens de projectontwikkelaars oplopen tot 100.000 euro. En de branchevereniging NEPROM vindt het een zeer onwenselijke ontwikkeling. en adviseert leden hoe hiermee om te gaan. Na de belasting op sparen en beleggen, oftewel box 3 voor de liefhebbers, komt volgens de FD nu de villa-tax onder vuur te liggen. De hogere bijtelling voor duurdere huizen in box 1 van de inkomstenbelasting. Net als de vermogensrendementsheffing is het toptarief van 2,35% voor duurdere huizen volgens belastingadviseurs in strijd met het Europees eigendomsrecht. En die adviseurs die raden klanten dan ook aan bezwaar te maken tegen aanslagen waarin de hogere bijtelling is verwerkt. Eén adviseur zegt in het FD namens cliënten 28 bezwaarschriften te hebben ingediend bij de Belastingdienst tegen die villa-tax. Het aantal bos- en natuurbranden in Nederland is fors gedaald ten opzichte van vorig jaar, blijkt uit cijfers van de brandweer en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Het AD schrijft daarover vanmorgen. De oorzaak, de vele regenval van de afgelopen tijd. De regen is een zegen voor de brandweer en natuurbeheerders, zeggen ze zelf in de krant. Tot en met afgelopen weekend kreeg de brandweer 100 meldingen van natuurbranden. Vorig jaar waren dat er 500. En ook de kranten hebben veel aandacht voor de bijna onmenselijke prestaties van twee Nederlandse Olympiërs aan het einde van de Spelen. Hardloopster Sivan Hassan en baanwielrenner Harry Lafrijze. Het AD schrijft dat de meesterlijke marathonwinst van Hassan en de heroïsche hattrick van Lafrijze de kroon vormen op de recordoogst aan goud voor Team NL. Ze houden nogal van allitereren, hè? Nou, inderdaad, ja. Ik zie het nu pas als ik het zo zelf uitspreek. Meesterlijke marathonwinst en heroïsche hattrick. Het is ook wel een beetje krantenijgen, hè? Een paar leuke letters achter elkaar te plakken. De Telegraaf heeft het over het slotakkoord van een koningskoppel. En volgens Trouw lijken de goede prestaties van de Nederlanders het gevolg van een gezonde sportcultuur. Zo grappig, ik moest steeds weer denken aan het begin van die Spelen dat we allemaal zaten te klagen. Maar blijven die medailles nou toch? Ja. En nu zijn we aan het einde en nu is het toch, ja, terecht ook natuurlijk als je de cijfers kijkt. Totaal ander sfeertje. Tom van het Hek zei het toen al, wacht maar. Ja, die had inderdaad al gelijk. Ja. Bij de Volkskrant tenslotte nog een relativerende opmerking van Hassan. Ik ben niet bijzonder, maar ik durf te doen. En de Olympische Spelen zijn dus gisteravond afgelopen met een avondvullend programma in het Stade de France in Parijs. Verslaggever Onno Beukers vroeg Parijzenaren en toeristen om terug te blikken op deze Spelen. Op de laatste dag komen veel mensen toch nog even bij de Seine kijken, bij het stadhuis, waar er ook sport gekeken kan worden. C'est incroyable. En je merkt eigenlijk meteen dat veel Fransen het toch wel jammer vinden dat de Olympische Spelen voorbij zijn. Parce qu'il y a une ambiance très particulière à Paris, tout le monde est content, même la police est contente. Er hangt gewoon een hele bijzondere sfeer in Parijs, zegt deze vrouw. Iedereen is blij, zelfs de politie is blij, dus dat maakt de sfeer wel bijzonder. Très particulier. Vooral de openingsceremonie is iets waar veel Fransen trots op zijn. Parce qu'il y avait tout. Il y avait l'esthétisme. Il y avait comment des images très belles de Paris. Zo zegt deze man, het was gewoon prachtig om te zien langs de Seine. Alle gebouwen die we hier hebben, hoe het in beeld werd gebracht. Het was gewoon één groot spektakel. Non, c'était vraiment avec une cérémonie sur la Seine. Tous les sports, ça s'est bien passé dans toutes les épreuves. Il n'y a pas eu de polémique et tout était vraiment pas. Ook deze jongen kijkt tevreden terug en benadrukt dat er eigenlijk ook geen grote problemen waren. En ook het beeld wat er van Parijs is neergezet is positief. De stad was schoon en dat is goed voor het imago van Frankrijk en van de Spelen. Propre, avec plein de bonnes choses. Donc je pense que c'est pour l'image de la France à l'étranger, je pense que c'était une bonne chose d'avoir les JO en France. Ah, je crois que ça va être un message important pour les Parisiens. Et quel message? En fait, ça veut dire que ook deze man die op weg is naar zijn huis denkt dat het goed is voor de reputatie van de stad. Parijzenaars kunnen nog wel eens norsig zijn, maar nu was iedereen aardig en lief voor elkaar. Helemaal in de geest van de Olympische gedachte. Tout le monde aimait tout le monde. C'est peut-être ça l'esprit de Olympique. Morgen is het dus voorbij, dus ja, wat moet je dan? Deze vrouw die weet het wel. On va poursuivre nos vacances. De vakantie voortzetten. En misschien eerst nog een klein beetje sparen. On va faire une pause financière. Maar dan wel vakantie. Vakantie. En met het einde van de Olympische Spelen in Parijs geeft Frankrijk dus het stokje over aan de Verenigde Staten. Want over 4 jaar, in 2028, zijn de Spelen daar in Los Angeles. En laat het maar aan de Verenigde Staten over om daar nu al een spektakel van te maken. En dat was een stukje van het optreden van Snoop Dogg en Dr. Dre vanaf het strand in Los Angeles. Journalist Loeke de Waal vanuit die stad. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat lieten ze verder allemaal zien tijdens die sluitingsceremonie? Zoveel mogelijk moois van de stad. Ze hebben natuurlijk niet alleen Long Beach en het strand laten zien, maar ze hebben ook geprobeerd de stad zo schoon en zo mooi mogelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken. En natuurlijk heel veel sterren ingezet. Dus onder andere Tom Cruise, waar al het gerucht over ging dat hij een grote stunt zou gaan doen. Die sprong inderdaad vanaf het dak in Parijs. En die kreeg hem toen over van Simone Biles. En toen is hij het vliegtuig uitgesprongen en heeft hij het Hollywood sign hier in de kleuren en in de vijf Olympische ringen versierd. Zegt het iets over de Spelen die we over 4 jaar in L.A. Gaan zien? Ik denk dat het vooral weggeeft hoeveel toegang eigenlijk zij hebben tot sterren. Dus niet alleen wonen hier heel veel sterren en Hollywoodsterren, maar ook muzikanten. Want alle muzikanten die je in Long Beach voorbij zag komen in het optreden waren allemaal mensen die uit Los Angeles komen. Dus Billie Eilish, Dr. Dre, Snoop Dogg, de Red Hot Chili Peppers. En dat is dus ook wel een belangrijk ding. Dat veel grote sterren en muzikanten die komen hier ook vandaan. Dus die zullen ze waarschijnlijk ook, in ieder geval als ze daar ook betaling tegenover zetten, zullen ze in ieder geval ook die trots op de stad in kunnen gaan zetten, waardoor je ook veel van dat soort bekende gezichten gaat zien. Ja, nou, Snoop Dogg die liet zich niet tegenhouden door afstand, zou ik maar zeggen. Want die was in Parijs volop aanwezig. We zagen hem overal opduiken. Wat denk je, krijgt hij over 4 jaar opnieuw zo'n grote rol? Dat is de vraag, dat is nog niet bevestigd. Het is wel zo dat hij natuurlijk nu een mooi voorproefje heeft gegeven en ook heel veel aandacht heeft gegenereerd. Dus dat is natuurlijk wel een goede test geweest. En als hij daar inderdaad veel betaald voor heeft gekregen, is dat het zeker waard geweest. Want ja, hij heeft wel heel veel positieve content gemaakt. Ook met andere grote sterren zoals Martha Stewart, maar ook inderdaad als commentator van sport. Dus hij was heel wijd inzetbaar, niet alleen maar als een talent die verder niks wil zeggen, maar gewoon alleen wil zingen of rappen. Dus ja, er is wel kans dat dat inderdaad nog een keer gaat gebeuren. Ja, voor zijn kleermaker ook, hè? Want iedere keer een andere outfit. Ja. Wordt het voor LA veel werk, denk jij, om dit op te tuigen? Aan de ene kant wel, en aan de andere kant minder. Ze hebben natuurlijk wel al 2 keer eerder een Olympische Spelen gehost. En de laatste was in 1984. En dus ze hebben ook in de video die gisteravond voorbij kwam, hebben ze ook laten zien het grote stadion, het Colosseum, wat al 2 eerdere Olympische Spelen heeft gehost, dat nu weer groot wordt ingezet. Ze hebben een paar jaar geleden een heel groot stadion onthuld, de SoFi Stadium, wat ook veel gebruikt zou worden. Dus wat dat betreft zit het waarschijnlijk al best wel goed. Aan de andere kant hebben ze wel natuurlijk problemen ook wat betreft transport. Omdat LA bekend staat om een hele drukke en filegevoelige stad. Dus daar moeten ze veel voor gaan doen. Dus er is al heel veel aangekondigd over dat er voor openbaar vervoer veel wordt gedaan. En dat ook lokale mensen gaat worden gevraagd om in die weken zoveel mogelijk thuis te werken, zodat de straten niet te vol komen te staan, zoals ze dat tijdens de COVID-pandemie ook hebben geprobeerd. En dan heb je nog het grote vliegveld waar veel aan gedaan moet worden. Dus heel veel mensen in Los Angeles hebben er wel een hard hoofd in dat dat allemaal op tijd afkomt. Maar er worden nu grote beloftes gedaan waar ze in ieder geval hard hun best voor zullen doen. Dankjewel, journalist Loeke de Waal. Hamas wil niet opnieuw onderhandelen over een staakt het vuren, maar Netanyahu weigert de deal die nu op tafel ligt. Zelfs in eigen land en bij bondgenoot Amerika zwelt de kritiek ook aan op het beleid van de Israëlische premier. Verslaggever Sander van Hoorn over de koers van Netanyahu. Ik ben best wel ver weg gaan staan van deze demonstratie in Caesarea. Een plaats tussen Haifa en Tel Aviv. De woonplaats van Benjamin Netanyahu, of een van zijn huizen in elk geval. En daarom staan deze demonstranten hier. En daarom maken ze herrie, omdat ze hopen dat hij het hoort. De mental state, this guilty person, I don't know if it can be determined by psychologists or psychiatrists. Ik heb geen idee hoe Netanyahu in elkaar zit, zegt een man met een megafoon en een baard. Dan moet je psychiaters of psychologen gaan interviewen. ביבי הוא עוף החול של הפוליטיקה בישראל ואולי בכלל תופעה עולמית. Geen psycholoog, maar een journalist en biograaf van Netanyahu, Mazal Moalem, die heeft wel een idee wat hem drijft. Netanyahu is de phoenix van de politiek in Israël. Het is hem meer dan eens in zijn carrière overkomen dat hij viel, heel hard en diep. Maar hij kwam altijd weer terug. Hij geeft nooit op. Hij zal tegen iedereen vechten die tegen hem is. Het is wie die is, zegt ze. Bovendien, zegt Moalem, hij is 74. Hij is bezorgd over zijn nalatenschap. Omdat Bibi de zoon is van een historicus, denkt hij elk moment na over wat ze over 1000 jaar over hem zullen zeggen. Voor de mensen in Caesarea is het simpel. Hij zal de geschiedenisboeken ingaan als de man die Israël ten gronde richtte. Al is dat niet altijd zo geweest. נתניהו הוא פוליטיקאי, פוליטישן, שבעבר שלו הוא פעל לטובת מדינת ישראל. נתניהו heeft in het verleden echt wel goede dingen gedaan voor het land, zegt een vrouw op een bankje. Israëlische vlag losjes in de hand. Maar nu doet hij alleen maar dingen die goed zijn voor hemzelf. Oké, לא נתניהו, אז מי במקום? Hij snapt dat de oppositie verdeeld is, dat er eigenlijk geen alternatief is voor hem. En, zegt Moalem, dat mensen uiteindelijk toch weer op hem gaan stemmen. Maar deze groep demonstranten hier is groot. Waarom sluit hij die deal niet om de gijzelaars vrij te krijgen? Shela is a deal. Lomrim is a deal. Bibi omer, Netanyahu omer, ani mukhan la'asot iska, aval yesh li tnaim. Netanyahu zegt, ik ben bereid om een deal te sluiten, maar ik heb voorwaarden. Ik ben er niet klaar voor om de veiligheid in Gaza op te geven. Ik ben er ook niet klaar voor om alle voorwaarden van Hamas te accepteren. Ik heb 7 miljoen andere burgers die hier als Joden in de staat Israël wonen. Ik sluit dus niet blindelings een deal omdat mensen dat van me vragen. Maar als u in zijn hart kijkt, wil hij nou een oorlog in het hele Midden-Oosten of niet? Ik kijk, zegt Moalem, naar wat hij gedaan heeft. De beslissingen die hij de afgelopen 10 maanden heeft genomen. Maar hij opende geen front met Libanon. Alhoewel de minister van Defensie dat wel wilde. En hij had een relatief kleine reactie op de aanval van Iran. Geen totale oorlog. Ook al wilden de radicale leden van zijn kabinet dat wel. Ik zie hem dus geen gekke dingen doen. Netanyahu als phoenix, als de slimste politicus van het land die bezig is met zijn nalatenschap. Die misschien wel het beste voor heeft met Israël, maar dan wel alleen op de manier zoals hij dat ziet. Netanyahu, die in een recente peiling trouwens toch net weer de grootste was en die dus nog lang niet weg is. Hoe deze mensen er ook over denken. Een verslag van Sanne van Hoorn over de koers van de Israëlische premier Netanyahu. Het is 7:03. De Olympische Spelen zijn voorbij en dat wordt even afkicken. Normaal heb ik helemaal geen moeite met de maandagen. Deze keer is I Don't Like Mondays wel heel toepasselijk. Hoewel dat nummer natuurlijk over iets gaat dat er niets mee te maken heeft. Een meisje dat klasgenoten doodschoot puur omdat ze maandagen haat. Maar zoals Bob Geldof ook zingt, daar zijn nooit redenen voor. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Down.

Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Het Julianakanaal in Limburg wordt over een lengte van 4 kilometer drooggelegd. Sinds 5 uur vanochtend kunnen er geen schepen meer door. Verslaggever Danny Simons, Demi, waarom is dat nodig? Nou, omdat dat Julianakanaal onderdeel is van de Maasroute. Dat is een belangrijke scheepvaartroute naar havens in België, Duitsland en Nederland dus. En die Maasroute die moet geschikt gemaakt worden voor, dat noemen ze dan de tweebaksduwvaart. Dat zijn hele grote schepen van wel 190 meter lang, ruim 11 meter breed. En ze kunnen maximaal 3,5 meter diep zijn. En ja, dat Julianakanaal moet dus verbreed en verdiept worden, zodat die Maasroute toekomstbestendig is. En ik sta nu aan het Julianakanaal in Geleen. En je hoort het, bouwmaterieel ligt hier al klaar. En naast mij staat Suzanne Maas van Rijkswaterstaat. Suzanne, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we kijken nu uit op een deel van het Julianakanaal waar dus hier een bouwkuip ligt. Want er was al begonnen met die verbredings- en verdiepingsoperatie. Maar hier bij deze bouwkuip ging het dus vorig jaar mis, hè? Vorig jaar maart ongeveer. We zijn al heel lang bezig met die Maasroute. Dat is een belangrijk project voor de scheepvaart van Limburg en de bereikbaarheid. We hebben heel lang het kunnen doen met een gedeeltelijke afsluiting. Eigenlijk konden schepen wel net langs ons werk afvaren. Vorig jaar is bij deze bouwkuip gebleken dat die niet stabiel genoeg was en kwam er water in te staan. Dus hebben we nu besloten, bouwkuip moet eruit en we gaan stremmen. De schepers gaan vandaag omvaren. En stremmen betekent dan dat we een dam bouwen. Een stukje hier verder achter mij. Ja, dat zien we daar verderop, hè? Zien we dat gebeuren. Op een berg en nou achter de brug. En daar komt dan dus een dam te liggen. Nou, als die klaar is, hè, een grote stenen dam, kan aan de andere kant, waar we daar weer op Sluisborn kijken, de sluisdeur worden opengezet. En dan loopt als het ware het stuk tussen die nieuwe dam en de sluis leeg. En dat deel van 4 kilometer wordt dan helemaal verdiept en verbreed voor de toekomst. Ja, dus dat droogleggen, daarbij laten jullie eigenlijk de zwaartekracht het werk doen. Hè? Water stroomt naar de sluis en daar stroomt het dus af. Als het hier straks bijna droog ligt, ja, dan heb je natuurlijk ook hier vissen nog spartelen. Daar moet ook wat mee gebeuren, toch? Ja, we kijken naar alles wat bij zo'n werk komt kijken, inderdaad. Dus de schippers zijn heel belangrijk, daar begonnen we al mee. Maar ook de vissen die hier nu in het kanaalpand aanwezig zijn, die moeten we afvangen, zoals dat heet. Ja, en dat gaat gewoon gebeuren op het moment dat het water heel laag staat. Dus als het een deel uit het kanaal gelopen is, kan je met waterpakken aan gewoon het water in om die vissen af te vangen en veilig op een andere plek weer uit te zetten. Dus een klein onderdeeltje van het geheel. En als het helemaal droog is, zien we ook wel hoe het kanaal erbij ligt. Dat is ook een voordeel voor ons, dat we dan echt heel goed en gedegen zien wat er nodig is aan die bodem en aan die oevers. Ja, en een unieke situatie als het hier straks droog ligt, dat ook de politie even komt kijken voor cold case zaken of zo. Ja, de politie heeft wel zich gemeld. Van, goh, als we een keer kunnen kijken wat er al uit zo'n kanaal komt, dan willen we dat wel eens zien, die sporen. Of die eventuele dingen die er soms worden gedumpt, dat is wel ook gemeld. Ja, klopt. Ja. Dus sinds 5 uur vanochtend kunnen hier dus geen schepen meer varen. Maar ik hoor nog geen werkzaamheden of zo. Wanneer gaat dat beginnen? Ja, we hebben best wel een belangrijke rol voor de omgeving om het niet te druk voor ze te maken. Vanaf 7 uur pas mag er gewerkt worden. Mensen liggen nog in bed nu. Ja, maar die mensen daar aan de overkant, ik zag er net alleen eventjes, ja, daar loopt iemand. Ja. Iemand met een hond. Maar voor de rest slaapt iedereen nog. Ja, klopt. De mensen liggen nog in bed. En vanaf 7 uur dan gaat hier achter mij het werk verder aan de dam. Hè. Dan wordt er nog steeds klei aangebracht. Een dik pakket op de bodem waarop die stenen komen om ze goed te laten blijven liggen. En voor de rest hebben we eigenlijk al best wel wekenlang hier in de omgeving stenen aangevoerd. Als je omkijkt, hier enorme bergen liggen met stortsteen. Die liggen klaar om alvast straks, als het droog staat, die nieuwe stenen lager te bodem aan te brengen. Zodat het kanaal er weer jaren mee kan. Ja. Nou, na 7 uur gaan ze hier dus beginnen. En over ongeveer een uurtje dan ben ik ook weer bij jullie terug dan. Verslaggever Danny Simons vanaf het Julianakanaal in Limburg. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De Olympische vlam smeult nog na, maar vandaag begint alweer een ander topsportevenement in Rotterdam. De Tour de France voor vrouwen, oftewel de Tour de Femme. Gisteren mochten gewone fietsers alvast kennis maken met het parcours in de Maasstad. En daar werd gretig gebruik van gemaakt, zag verslaggever Mark Hamer. Daar komt hij dan, in 10, 9. Rotterdam 8, is al behoorlijk geel gekleurd. Een 6, dag voordat de vrouwelijke pros gaan rijden, wordt het parcours gebruikt door de gewone 1, sporters. Starten maar! Speciale aandacht is er voor de start van een groep vrouwen die niet kon fietsen, maar de laatste maanden les kreeg van oud-Olympisch kampioen Leontien van Moorsel. Mijn vriendin fietst mee, uit Syrië komt ze, dus dat is ja, echt geweldig, heel leuk. Hoe vindt u ervan dat Rotterdam dit organiseert? Ik vind het heel erg leuk dat ze die vrouwen aanmoedigen om te fietsen, ze leren fietsen, dat ze een fiets krijgen, geweldig. Maar dit is natuurlijk een evenement in de schaduw van de topsport. Ja. Die combinatie, wat vindt u daarvan? Ja, vind ik heel leuk. Ook om mensen meer te betrekken bij de activiteiten in de stad. En ja, ik vind het een heel leuk initiatief. Doe op je gemak, kijk, voorzichtig. En zo zijn er meer enthousiastelingen langs het parcours. Heel mooi. Een goed evenement, vooral de dagen daarna, morgen weer. Ja, groot. En de combinatie van de topsport en ja, de gewone mensensport, zeg maar. Ja, maar dat vind ik eigenlijk het mooiste. Waarom is dat? Uit het laagdrempel, omdat de topsporters geboren worden. En dan krijgen de enthousiaste vrijwilligers voor om te helpen. Dus doe even met z'n allen de handen in de lucht. Dan komt 1, 2, 3, zwaai in de lucht. Yo! Na 2010 de Grand Départ van de mannen en in 2015 de doorkomst, toen was hij in Utrecht. Ja, nu dan voor het eerst buiten Frankrijk de Tour de France van. Vertelt Peter Blanchet. Als volleyballer veroverde hij goud op de Spelen van 96. Nu is hij directeur van Rotterdam Topsport. De organisatie die dit soort evenementen naar de havenstad toe haalt. Blanchet over het belang daarvan. Nou, het is belangrijk om enerzijds te laten zien dat Rotterdam een heel actief sportbeleid heeft. Voor iedereen, niet alleen voor de topsporters, maar zeker ook voor de breedte sport en voor de inwoners. We hebben hier een veilige fietsinfrastructuur. Er wordt heel veel gedaan aan fietsen en bewegen en een actieve levensstijl voor de inwoners van de stad. Want op maandag het begint dan de Tour hier. Ja. En dan op zondag een groot event waar iedereen ook over het parcours kan rijden. Ja, nou, dat was ook een van de wensen vanuit de gemeente en vanuit de gemeenteraad en het college. Om ook vooral de inwoners van Rotterdam te laten meegenieten van de komst van de Tour de France Femme. En dat doen we op deze manier en dat hebben we heel breed ingezet. We zijn eigenlijk al 3 jaar bezig met scholenprogramma's om de jeugd te interesseren, ook voor het wielrennen. We zijn bezig om mensen die nog nooit op een fiets hebben gezeten, om die ook te leren fietsen. Er zijn inzamelingsacties geweest om oudere fietsen weer voor hergebruik ter beschikking te stellen voor mensen met een mindere beurs. Nou ja, zo zijn we al heel lang bezig. En nou, dat heeft enorm leuke resultaten opgeleverd. Nou, doen jullie dit in Rotterdam? Amsterdam doet wat, Utrecht doet wat. Mm-hmm. Denk ik, nou, Nederland topsportland. We doen het goed op de Olympische Spelen. Ja. En dan hoor ik de premier vanochtend zeggen, Dick Schoof, Olympische Spelen moeten we maar niet willen. Ja, nou, ik denk dat we het wel kunnen, want we hebben al meerdere malen bewezen dat we in tal van EK's, WK's in staat zijn om Nederland in zijn best, op zijn best te laten zien. En met de sportinfrastructuur die we in Nederland hebben, en dan zeker in de grote steden en nou ja, noem de G5-steden van Nederland. Ja, voor mij is niet mogelijk. Ik denk liever in kansen dan in beperkingen. En nog 1 keer zwaaien voor de foto's, nog 1 keer dan. Dan komt-ie. 1, 2, 3, ja! Van de toekomst weer even naar het verleden. We zijn dit jaar uitgenodigd met onze club op zijn retour om deel te nemen met onze stalen fietsen uit de tijd van de jaren 50-60. Kijk even achter, hoeveel tandjes naar achter. Tegenwoordig heb je er 12, hè? Ja, dit zijn er nog 10. Ja, dus 5 achter. Ja, 5 achter, ja. Mooi dat Rotterdam dit doet. Fantastisch, ja. Het geeft een sportieve bekendheid aan de stad. Hè? Rotterdam is meer dan voetbal. Veel plezier. Ja, dat gaat zeker lukken. En bandjes en hart? Bandjes zijn 7 bar. Nou, dat is een idee. Lekker stuiteren. We gaan lekker stuiteren. Oké, okay, dag. Oké, okay, komt u maar allemaal een beetje deze kant uit. Komt u maar deze kant uit. Wachten we even 1 minuutje en dan gaan we nog. De Tour de Femme in Rotterdam. Vandaag startie. Milieuactivist Paul Watson hoort deze week van Denemarken of hij wordt uitgeleverd aan Japan. Hij riskeert daar een jarenlange gevangenisstraf omdat hij een Japans schip binnendrong dat meedeed aan de walvisjacht. In Denemarken krijgt hij veel steun. Zo wordt er gedemonstreerd in Kopenhagen voor zijn vrijlating. Journalist Tjade Michels. Tjade, waar beschuldigt Japan hem van? Ja, het gaat inderdaad over dat incident. Dat is een incident uit 2010, waarbij hij inderdaad een Japanse walvisvaarders op hun schip zou zijn binnengedrongen. Hij zou ook als kapitein verantwoordelijk zijn voor het gooien van vuurwerk door de bemanning van toen nog de Sea Shepherd. En daar is al toen een bemanningslid van hem is daar toen voor veroordeeld in Japan. En sindsdien staat hij op een soort rode lijst van Interpol. Dat is geen, dat betekent eigenlijk dat het vrijwillig is. Het is geen arrestatiebevel. Maar daar heeft nu de politie in Groenland, en dat is dus een land binnen Denemarken, voor gekozen om hem toch op te pakken na al die jaren. Watson is medeoprichter van Greenpeace. Actief daarna ook voor de organisatie Sea Shepherd, heeft hij ook opgericht, geloof ik. Sinds zijn aanhouding krijgt hij wel dus heel veel steun, blijkbaar, in Denemarken. Hoe komt dat? Ja, zeker. Nou, het is vooral ook omdat het gewoon heel erg tot de verbeelding spreekt. Hij presenteert zich heel erg als iemand die eigenlijk helemaal onzelfzuchtig zich inzet voor die walvissen. Hij riskeert ook, en dat hebben we vroeger mensen ook nog kunnen zien in die serie Whale Wars, toen hij inderdaad nog bij de Sea Shepherd, die echt lijf en leden riskeert. En ook in Denemarken zie je dat er veel bekende artiesten hem steunen, bijvoorbeeld. Mew is zo'n bekende rockband. Er is vandaag bij dat protest ook een van de leadzangers van de grootste metalbands in de wereld. Gojira heet die band. Ja, je ziet dat een hele reeks ook Hollywoodsterren hem steunt. Dus je ziet dat gewoon veel mensen zich identificeren met die strijd voor die walvissen. Ja, dan krijgt bijvoorbeeld ook steun van de Franse president, blijkbaar, Macron. Ja, zeker. Ja. Maakt dat het een gevoelige kwestie voor Denemarken? Ja, het is heel gevoelig, omdat aan de ene kant gewoon heel veel druk is, ook vanuit Denemarken, maar zeker vanuit het buitenland dus, om niet uit te gaan leveren. Maar ondertussen zijn er twee landen binnen het Koninkrijk van Denemarken, en dan hebben we het dus over Groenland, waar Paul Watson is gearresteerd, en de Faroe-eilanden. Daar is de walvisvaart in allebei die landen nog springlevend. Het gaat vaak om grienden, gaat ook soms om andere, om walvissen in het geval van Groenland. Ja, en zij hebben eigenlijk allebei al heel wat appeltjes te schillen gehad met Paul Watson in het verleden. Ja, zij delen helemaal niet dat beeld van een activist. De regering van de Faroe-eilanden die wilde hem ook graag uitgeleverd zien. Dat kan niet juridisch. Maar ze eisen nu wel dat hij wordt uitgeleverd aan Japan. En er was een vooraanstaande politicus en die noemde Paul Watson geen held, maar een een showman, een pestkop en een crimineel. Ja, maar Groenland hoort dus tot Koninkrijk Denemarken. Wie beslist het nou uiteindelijk? Hoe groot is de kans dat hij wordt uitgeleverd? Ja, het komt allemaal op het bordje van de minister van Justitie van Denemarken. Die gaat er uiteindelijk over. Donderdag is daar een hoorzitting over. En dus inderdaad dat protest vandaag is om de druk nog een keer op te voeren. Ja, het wordt een belangenafweging. Toen Macron zich ermee bemoeide, zei de minister, wij zijn een rechtsstaat, dus wij gaan gewoon helemaal. Dit wordt geen politieke beslissing. Alle experts zijn het er wel over uit. Dus Denemarken moet nu beslissen, wat is belangrijker? Macron aan de ene kant, al die Hollywoodsterren, ook dierenliefhebbers uit eigen land. Ja, of die twee landen in het Koninkrijk, die toch al vaak het idee hebben dat Denemarken zich te veel met zaken bemoeid. En die walvisvaart nog eigenlijk als heilig zien. Dus dat wordt een heel lastige belangenafweging. Tjade, dankjewel. Journalist Tjade Michels. Privacy-experts zijn in de Volkskrant bezorgd over de manier waarop de afgelopen Spelen werden beveiligd. Voor het eerst werd er in Parijs op grote schaal gebruik gemaakt van beveiligingscamera's met kunstmatige intelligentie. Het probleem is volgens privacydeskundigen in de Volkskrant dat het camerasysteem bezoekers identificeert en hun gedrag vastlegt zonder dat ze er erg in hebben. En dat is in strijd met Europese regels. De privacy in de publieke ruimte wordt zo steeds verder ingeperkt, zegt een hoogleraar privacy en technologie. De hypotheekrente is na maanden van stilstand weer licht gedaald. En volgens de Telegraaf is dat het begin van een ommekeer. 3 van de 5 grote geldverstrekkers voerden de afgelopen week een verlaging door. Experts zien dat als een opmaat naar meer renteverlagingen. Vanwege tegenvallende prestaties van de economie wordt verwacht dat centrale banken de rente op de financiële markten laten zakken. Maar volgens de adviseurs hoeven huizenkopers zich nog niet helemaal rijk te rekenen. De historisch lage renteniveaus van een paar jaar terug komen naar verwachting niet terug. Op Eindhoven Airport zijn gisteren honderden Ryanair-passagiers zonder bagage vertrokken naar hun vakantiebestemming. Volgens Omroep Brabant door problemen bij de nieuwe afhandelaar Skytanking. Het bedrijf zou te weinig personeel hebben, waardoor de bagage niet op tijd in en uit de vliegtuigen kon worden gehaald. Een woordvoerder van Eindhoven Airport zegt tegen Omroep Brabant dat bij 6 van de 11 vluchten die zonder bagage vertrokken, die vandaag alsnog worden afgeleverd. En passagiers van de andere 5 vluchten moeten nog langer wachten. En er was nog meer vakantieleed afgelopen weekend. 2 keer blokkeren demonstranten van Extinction Rebellion dit weekend bij IJmuiden een cruiseschip dat Amsterdam probeerde binnen te komen. De eerste keer greep de politie niet in en de passagiers van dat cruiseschip moesten met bus of taxi naar Amsterdam, daar inchecken en vervolgens weer met het openbaar vervoer terug naar de plaats waar het schip lag aangemeerd. Kortom, die actie tegen milieuvervuilende cruises was zelf ook niet erg milieuvriendelijk, zegt een Amsterdamse koffiezaakhouder tegen de stadszender AT5. Mensen komen van het cruiseschip hier door de actie van Extinction Rebellion. Die kleine groep activisten moet bedenken wat ze doen. Onschuldige mensen missen hun vluchten, heel hoge kosten. Vandaag heel veel extra vervuiling met honderden bussen, taxis, et cetera. Ja, ik moet zeggen, dat dacht ik inderdaad ook wel even toen die actie plaatsvond tegen milieuonvriendelijkheid. Maar ja, voor de lange termijn doelen is waarschijnlijk het argument van Extinction Rebellion. Ondertussen maken ze zich bij IJmuiden ook wel een beetje zorgen over dit soort milieuacties. Straks gaan ze echt zeggen, we gaan niet meer naar Amsterdam. En wij hebben nu de grootste sluis ter wereld speciaal voor die cruises gemaakt. Nou, dat ding heeft een paar miljard gekost. En straks komen er geen boten meer voor. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Door werkzaamheden is deze week de A15 van Rotterdam naar Gorkum dicht tussen Papendrecht en Gorkum. En dat heeft wel gevolgen. Omrijders staan daardoor in de file op een aantal wegen. Onder meer op de N214 van Papendrecht naar Leerdam tussen Bleskensgraven en Oddeland. 6 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. Op de A27 is het extra druk van Breda naar Gorkum tussen Hank en Werkendam. 7 kilometer file met daar 20 minuten oponthoud. Daar staat bovendien een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night, and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey! Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. A Little Less Conversation van Elvis Presley. Wie de komende nachten door de hoge temperaturen niet kan slapen, doet er goed aan lekker naar buiten te kijken. Want de kans is groot dat er veel vallende sterren te zien zijn. Sterrenkundige Lucas Ellebroek, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u toevallig al meteoren gezien vannacht? Ja, nee, ik heb toen het donker was toch wel eventjes... Ik ben niet gaan slapen voordat ik er eentje gezien had. En dat was al snel. Dus, nou, maar het hoogtepunt is echt vannacht, zeg maar komende nacht. Dus dat belooft wat. Want dat zijn de Perseïden. Misschien dat veel luisteraars dan denken... die term ken ik en dat klopt. Hè? Want volgens mij komen ze ieder jaar terug. Ja, ze komen inderdaad ieder jaar rond deze datum komen ze terug. En dat is omdat de aarde die draait om de zon. En op een paar plekken in die baan rondom de zon. Is wat, nou ja, als je het vergelijkt met een autorit, dan ligt er wat grind op de weg. En in dit geval zijn dat stofkorrels, zandkorrels van, ja, niet zand, stof. Stofkorrels van een komeet die hier ooit doorheen is gekruist. En als de aarde dan daardoorheen draait, reist, dan is het een beetje net als een regenbui op de snelweg. Dan komen er waterdruppels op je voorruit. En in dit geval komen er kleine korrels in de atmosfeer van de aarde. En die branden dan op. En dat geeft een enorm groot lichtspoor. En dat zien wij dan heel mooi hier op aarde. Ja, en ik zeg, ze komen terug, maar eigenlijk komen wij dus terug als aarde. Ja, ja. Ja, wij komen terug weer eventjes die komeet opzoeken. Ja, zo zou je het wel kunnen zien. Want u bent dus toch even opgebleven vannacht om te kijken, kan ik er eentje zien, anders kan ik nog niet slapen. Wat maakt het zo bijzonder? Ik vind het heel erg mooi, al is het een terugkerend fenomeen. Dat we elk jaar zien, misschien juist al daarom. Je kunt er gewoon echt van genieten. Als je echt op een donkere plek bent met een heldere sterrenhemel, in Nederland een beetje veel gevraagd natuurlijk, dan is het vrij magisch. Ik vergelijk het een beetje met de screensaver die ik vroeger had bij Windows, met al die sterren die op je afkomen. Ja, dat zie je nu ook een klein beetje. Tenminste, het is een beetje overdreven, want in het beste geval zie je er eentje per minuut zo'n beetje. Maar toch, als je met z'n tweeën bent, dan kun je elkaar steeds wijzen op, kijk, zag je die? En ja, dan ben je vaak op te laat. Maar het is toch een leuke bezigheid. U zei net, de komende nacht, dan is de grootste zwerm te zien? Ja, de komende nacht heb je het hoogtepunt. En het hoogtepunt zit op 3:00 s'nachts. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje laat voor veel mensen. Voor mij ook, trouwens. Maar zodra het donker is, dan kun je het er al op wagen. Dan zou ik wel een plek opzoeken waar dus weinig omgevingslicht is en ook met weinig dingen op de horizon. Dus een weiland of een strand, dat is natuurlijk het beste. En gewoon echt hopen dat er geen wolken zijn. Als er wel wolken zijn, dan hoef je het niet eens te proberen. Ja. Dus nou ja, op zich, het is mooi weer. Laten we hopen inderdaad dat die wolken wegblijven en dan kunnen we genieten van de Perseïden. Denk ook vooral aan hoe oud die dingen zijn. Het komt echt uit het vroege zonnestelsel, 4 miljard jaar oud. Oeh. En dat is de periode waarop hier op aarde ook veel meer van dat soort meteorieten instorten. Veel groter. En die brachten allerlei dingen als water hier, waar we nu nog steeds gebruik van maken. Dus dat is dan een beetje voor het perspectief dat je dan kunt voelen. Je kijkt naar iets bijzonders. Hartelijk dank, sterrenkundige Lucas Ellenbroek. Monique heeft bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. Ontdek het gemak van Engie. 3 jaar lang vaste tarieven. Altijd Nederlandse groene stroom en de beste klantenservice. En wij regelen je overstap. Dat is het gemak van Engie. Bereken jouw voordeel op Engie.nl. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo ingesproken? Doe het lekker zelf. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Omdat Specsavers de eigen bijdrage voor één hoortoestel vergoedt, zijn er prijsverschillen tussen audiciëns. Stel, u heeft een basisverzekering van Zilveren Kruis en u koopt 2 hoortoestellen in categorie 4. Dan betaalt u in totaal bij Schoneberg €324 aan eigen bijdrage. Bij Specsavers betaalt u voor 2 categorie 4 hoortoestellen €161 aan eigen bijdrage. Benieuwd hoeveel u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.

Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkook rijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Nu naar Aldi voor Galia Meloen. Per stuk voor maar 1,19. Die vind je deze week nergens goedkoper. Perfect voor fruitsalade en de portemonnee. Tuurlijk wel, Aldi. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene zijn er grote natuurbranden uitgebroken. Op sommige plekken zijn de vlammen tot wel 25 meter hoog. Huizen zijn ontruimd, want zolang de harde wind niet gaat liggen, blijft het gevaarlijk. Correspondent Thijs Kettenis vanuit Athene. Thijs, gisteren heeft de brandweer tot laat met auto's en met vliegtuigen geblust. Hoe is het nu? Nou, dat vuur heeft zich vannacht verspreid in de richting van het zuiden, richting Athene. Dat hoorden we net ook al in het bulletin. De stad zelf die loopt niet direct gevaar, maar ja, het is wel een bosrijk gebied dat er tegenaan ligt. En daar is het front van de vlammen nu zo'n 30 kilometer lang. Ja, de brandweer is de hele nacht doorgegaan met blussen, maar dat is dus heel lastig in verband met de harde noordenwind. Meerdere huizen en auto's zijn in vlammen opgegaan. 10 mensen uit hun huizen gered. En verder hebben inwoners van meerdere dorpen oproepen gekregen om een veilig heenkomen te zoeken. Dat gaat dan met noodberichten op een mobiele telefoon. Ook hier bijvoorbeeld bij mij in het centrum van Athene vannacht bleven die alarmberichten de hele nacht binnenkomen. Een kinderziekenhuis is verder geëvacueerd en ook een zomerkamp waar 400 kinderen verbleven. En inmiddels zijn nu het weer licht is ook de blusvliegtuigen en helikopters de lucht weer ingegaan om te blussen. 29 stuk zijn dat in totaal. En meer dan 500 brandweerlieden op de grond zijn ook in de weer om dat vuur onder controle te krijgen. En die mensen die geëvacueerd worden, waar kunnen zij naartoe? Nou, veel mensen die zo'n bericht krijgen om hun huis te verlaten gaan dan naar vrienden of familie. Maar ook is het Olympisch Stadion van de Olympische Spelen uit 2004 opengesteld. Dus ook daar kunnen mensen terecht die bijvoorbeeld dan inderdaad niet bij familie of vrienden terecht kunnen. En ook heeft de vereniging van hoteleigenaren hier van de regio Athene een website geopend. Een platform om te kijken ja, wie mogelijk in hotels kan worden ondergebracht. Dit is wel de ergste brand in Griekenland dit jaar, maar het is pas 12 augustus, dus waarschijnlijk ook niet de laatste. Nee, die vrees is inderdaad van niet. Griekenland had echt een warme en droge winter en een hete lente met achter elkaar temperatuurrecords die maar blijven sneuvelen. Ook juni was de warmste ooit gemeten, juli daarna de warmste ooit gemeten. Ja, dus heel duidelijk was het dat de kans op bosbranden dit jaar nog groter zou zijn dan normaal. En de afgelopen tijd waren er ook al vrijwel dagelijks branden. Maar ja, die konden meestal vrij snel geblust worden, omdat het maar ja, niet hard waaide, een beetje waaide. Ja, en dat is nu veranderd sinds gisteren. Windkracht 7 hier in de regio Athene. Op sommige plekken op de eilanden nog harder. En ja, en de komende dagen blijft dat die noordenwind, die Meltemi, die is bekend dat die in augustus opsteekt. Nou, dit jaar dus ook. En in ieder geval de komende week blijft dat zo. En dat bij temperaturen van boven de 35 graden. Worden er dan nog, zeg maar, nog meer maatregelen genomen dan er al waren? Nou ja, veel Grieken zijn met vakantie. Dit is de drukste week, of eigenlijk de rustigste week, zou je zeggen, in Athene bijvoorbeeld. De stad is vrij leeg, maar de drukste week voor de geboortedorpen waar mensen vandaan komen. Op de eilanden zitten ook veel Grieken nu. En daar zijn natuurlijk ook heel veel toeristen, buitenlandse toeristen. Ja, en die wordt echt op het hart gedrukt, Grieken zowel als toeristen, om geen vuur te veroorzaken. Geen open vuur, niet barbecuen, niet buiten roken. En bijvoorbeeld ook geen gereedschap te gebruiken. gebruiken dat vonken kan veroorzaken. Denk aan cirkelzagen. Hoogste alarmfase rondom Athene. Dus dat is code 5 van 5. Dat is extreem bosbrandgevaar. Die geldt ook voor grote delen van Centraal-Griekenland en het schiereiland Peloponnese. En in veel andere regio's geldt code 4. En dat is nog steeds zeer hoog gevaar voor bosbranden. Dus ja, heel Griekenland houdt op dit moment zijn adem in. Thijs, dankjewel. Thijs Kettenis vanuit Athene. Voor Ebusco is het de komende maanden erop of eronder. Bij de fabrikant van elektrische bussen begint vandaag een nieuwe commercieel directeur. En hij is daarmee de zesde nieuwe in de directie sinds 12 maanden. Ruben Echt van de economieredactie, wat is daar aan de hand? Ik zat net even na te denken, wat is het juiste woord? Misschien extreme groeipijn is misschien het juiste om Ebusco te omschrijven. Het is een relatief jong bedrijf, opgericht in 2012... door Peter Bijvelds, een voormalig rallycoureur. Het bedrijf bouwt elektrische stad- en streekbussen. En het voordeel is dat als je een bus koopt, je ook de behorende infrastructuur, zoals oplaadsystemen erbij krijgt. Het zijn lichtgewicht bussen die je alleen 's nachts hoeft op te laden en ze zouden een kwart eeuw kunnen meegaan. Nou, dat bleek een gat in de markt. Veel vervoersbedrijven die willen en moeten verduurzamen. En al snel kon je bijvoorbeeld in Amsterdam mee met zo'n elektrische bus van Ebusco. Onder meer Connection en Q-Bus die kochten de bussen van het bedrijf. En er kwamen vrij snel ook klanten uit België en daarna uit andere Europese landen. Denk aan Frankrijk, Duitsland, Italië. Ja, dat klinkt heel goed. Dus veelbelovend zijn ze of waren ze? Het bedrijf groeide echt gewoon als kool. En daar begonnen ook een beetje de problemen. Om Europees uit te breiden ging Ebusco 2,5 jaar geleden naar de beurs. Bijna een kwart van de aandelen die werden naar het Damrak gebracht. Leverde zo'n 300 miljoen op. En aan het einde van de eerste beursdag was Ebusco liefst 1,4 miljard euro waard. Een week na die beursgang opende koning Willem-Alexander een nieuwe productiehal van het bedrijf in Deurne, dat is in Brabant. En aanvankelijk werden die bussen van Ebusco in China in elkaar gezet. En nu wilde het bedrijf, dankzij dat geld wat ze met de beurs ophaalden, alles zelf gaan produceren en in elkaar gaan zetten in Deurne. En dat ging dan niet goed? Bij lange na niet. Die productielijn die gaat niet zoals het moest. Er lopen niet genoeg bussen van de band. Eerst waren dat nog opstartproblemen. Maar het gaat zelfs zo slecht dat werd besloten toch weer in China die bussen te gaan assembleren. Om maar een moeilijk woord te gebruiken. En nog steeds gaat die productie niet. Er moeten 40 tot 50 bussen van de band lopen per maand. Maar in het eerste half jaar van 2024 kwam de teller op 98. Nou, dan kom je dus omgerekend op zo'n 16 per maand. En dat zijn er gewoon te weinig. Klanten zijn boos, die willen hun nieuwe bussen hebben. En omdat ze niet geleverd worden, moet Ebusco zelfs boetes aan die klanten betalen. Daardoor duikt het bedrijf in de rode cijfers. Afgelopen half jaar werd er een verlies van bijna 65 miljoen euro geleden. En dat is toch wel pijnlijk, omdat Ebusco in december bij investeerders nog 60 miljoen ophaalde om juist die opstartproblemen in de productieketen aan te pakken. Nou, uit de laatste halfjaarcijfers bleek dat die 60 miljoen euro zo goed als op is, terwijl die problemen nog altijd niet zijn verholpen. Dus je hebt eigenlijk een heel goed product. Je krijgt alleen niet goed voor elkaar om het voldoende te maken. Dus welke opties hebben ze nog? Ja, dan kom je dus terug bij de groeipijn. En ja, om dat op te lossen, moet er echt geld bij. Het is zelfs zo dat in de halfjaarcijfers de accountant waarschuwt dat er liquiditeitsproblemen kunnen komen als er echt niet snel geld bij komt. Bij investeerders begint alleen nu wel het geduld op te raken. Het investeringsfonds van de familie Van der Valk bijvoorbeeld, die is de laatste tijd behoorlijk wat aandelen van het bedrijf aan het verkopen. Het had een vierde van de aandelen in de handen en nu nog maar 6%. Dat aandeel dat keldert en dat keldert maar. Het was 23 euro waard bij de beursgang per stuk. Daar is vrijdag aan het sluiten van de beurs nog maar 81 cent van over. Dat noemen we dan op de economieredactie een pennystock, een dubbeltjesfonds. Nou, wil je nieuw geld ophalen via de beurs? Reken maar uit, als je opnieuw 60 miljoen hebt per 81 cent per aandeel, dat gaat gewoon eigenlijk niet lukken. Nou ja, dan komen we dus terug bij dat nieuwe bestuur. Iemand zei deze week tegen me, ja, Ebusco is eigenlijk een heel snel uit zijn jasje gegroeid MKB-bedrijf. Je hebt enerzijds ook personeelstekorten, problemen met aanvoeren, bijvoorbeeld corona en andere onrust in de wereld, dat helpt niet. Nou, en om die zaken op orde te krijgen zijn er nu 6 nieuwe bestuursleden binnengehaald. 4 van buiten en 2 van binnen. Vandaag begint de laatste, een commercieel directeur. En die moet toch echt proberen de relatie met klanten te herstellen. Zorgen bijvoorbeeld dat ze hun orders niet gaan annuleren, want dat zou nog veel erger zijn. En zolang het niet lukt om genoeg bussen zoals beloofd te produceren, moet er vooral in de kosten bespaard worden. Om maar ervoor te zorgen dat wat er van de band loopt in ieder geval niet voor rode cijfers zorgt. Nou, die directie die moet dus investeerders en ook nieuwe investeerders ervan echt overtuigen dat het heel veel zin heeft om in Ebusco te investeren. Het wordt in Nederland echt als een groeidiamant gezien. De hele wereld wil verduurzamen en wij maken van die mooie lichtgewicht bussen. Alleen ja, het vertrouwen moet dan echt terugkomen dat het ook gaat lukken. Dus we komen weer terug aan het begin van het verhaal. Het wordt de komende maanden echt erop of eronder voor Ebusco. Ruben, dankjewel. Ruben Echt van de Economie Redactie. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 16 over 7. Een bijzonder moment gisteren tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Sivan Hassan kreeg in het volle stadion haar gouden medaille gehangen voor haar winst op de marathon. Live was dat in langs de lijn en op NPO 1 te horen. Je ziet de emotie bij Hassan. En daar is Thomas Bach, die hier de medaille omhangt bij Sivan Hassan. De warme handdruk van hem voor Hassan, die haar tanden bloot lacht. En het is een hele mooie lach, zo zien we haar heel graag. En daarna werd het Wilhelmus gespeeld in dat bomvolle stadion. En dan gaat het Wilhelmus gespeeld worden tijdens de sluitingsceremonie. Dat is uniek in de geschiedenis. Sivan Hassan. Ladies and gentlemen, if you can, please stand for the anthem of Netherlands. En verder was het een ceremonie met veel muziek en ook acrobatiek. En uiteindelijk was er een gast die al verwacht werd. Tom Cruise. Mission Impossible. Ah, dat is mooi. Toch? Grote acteur natuurlijk uit Amerika. Ook op die motorfiets. Vrij baan op de periferie voor Tom Cruise. Inmiddels toch op morgen aandacht voor de autobiografische roman van Maral Noshat Sharifi. Ze debuteert met het boek Citroeninkt. Hierin schrijft ze over het leven van het jonge meisje Talar, dat vanuit Teheran, in Iran dus, naar Moerkapelle is gevlucht. Deze vluchtelingenthematiek staat centraal, omdat Maral dat zelf ook heeft meegemaakt. En zij wil mensen met dat boek aan het denken zetten. Het is gewoon belangrijk om aan Nederlanders te laten zien van dit is hoe het leven van een vluchteling eruit ziet. Vanaf het moment dat ze besluiten om weg te gaan tot het moment dat ze in Nederland aankomen en hier een soort van een leven willen opbouwen. Dat in ieder geval het begrip van mensen van over wie ze de hele tijd aan het spreken zijn, dat in ieder geval toeneemt. En dan kunnen ze zelf beslissen hoe ze erover denken. Naast auteur is ze ook journalist en documentairemaker. In haar werk graaft ze in de levens van andere mensen. Het was dan ook niet moeilijk voor haar om met dit boek in haar eigen leven te graven en persoonlijke ervaringen te delen. Maar omdat het autobiografisch is, zijn haar familieleden er ook bij betrokken. Maar ik heb tegen ze gezegd van ja, ik ga het gewoon opschrijven zoals ik wil. En jullie kunnen het nog van tevoren lezen. En stel jullie hebben echt moeite met iets, dan kan ik daar misschien rekening mee houden. Maar ze hebben niks daaraan gewijzigd of zo, weet je wel. Dus dat was heel fijn. En dat was gisteravond op Radio en TV. De Venezolaanse oppositie roept op tot wereldwijd protest tegen de vermeende verkiezingswinst van president Maduro, schrijft persbureau AFP. Zaterdag 17 augustus gaan we in Venezuela en de wereld de straat op, zegt oppositieleider Machado volgens AFP. Laten we samen schreeuwen, zodat de wereld onze overwinning steunt en de waarheid erkent. Maduro heeft de verkiezingswinst van 2 weken geleden opgeëist. De oppositie zegt dat er is gefraudeerd. Protesten tegen de uitslag zijn in Venezuela de afgelopen weken hard neergeslagen. Commotie in Zweden over een wetsvoorstel van de regering. Die wil dat bijvoorbeeld artsen, sociale werkers en bibliotheken immigranten zonder de juiste papieren aangeven bij de overheid. Volgens de krant Expressen wordt het al de verraderswet genoemd, die ook internationaal veel losmaakt. De Europese Mensenrechtencommissie noemt het volstrekt onmenselijk en waarschuwt dat dit ervoor kan zorgen dat sommigen gezondheidszorg en scholing gaan mijden. In de reactie zegt de Zweedse minister van Integratie tegen Expressen dat medewerkers in de publieke sector samen de immigratie op orde moeten krijgen. Vandaar dus haar voorstel. De Amerikaanse president Biden blijft erbij dat hij lichamelijk in orde is. Zijn gezondheid was niet de reden dat hij uit de presidentsrace stapte, zei Biden bij CBS in zijn eerste interview na de terugtrekking. De oneenigheid binnen de eigen democratische partij over zijn kandidatuur, daar ging het volgens de 81-jarige president om. A number of my Democratic colleagues in the House and Senate thought that I was going to hurt them in the races. And I was concerned if I stayed in the race, that would be the topic. I thought it was important because although it's a great honor being president, I think I have an obligation to the country to do what I the most important thing we can do, and that is we must defeat Trump. Hoe graag ik ook president ben, zegt Biden, het verslaan van Trump, dat is het allerbelangrijkste. En The Guardian schrijft over slimme insuline, waarmee mensen met diabetes type 1 zich mogelijk nog maar één keer per week hoeven in te spuiten. Volgens de Britse krant hebben Chinese, Australische en Amerikaanse wetenschappers de heilige graal ontdekt. Insuline die alleen in actie komt als het lichaam daarom vraagt. Zoals het lichaam in een gezonde situatie ook zelf natuurlijk reageert op hoge en lage bloedsuikerspiegels. Er is nog veel onderzoek nodig, maar, zegt een betrokken wetenschapper, dit kondigt mogelijk een nieuw tijdperk aan, waarbij mensen met diabetes type 1 niet de hele dag meer bezig hoeven zijn met hun ziekte. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A27 van Breda naar Gorkum staat vanmorgen een flinke file tussen Geertruidenberg en Werkendam, 8 kilometer met een half uur vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Ze zitten er nu dan toch echt op, de Olympische Spelen in Parijs. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er is al heel veel over gezegd, maar ik wil het er ook met jou nog even over hebben. Want hoe kijk jij terug op deze Spelen? Nou ja, je kan niet anders constateren dan dat Nederland zich op een geweldige wijze heeft gepresenteerd. De topsport van Nederland. We hadden het bij die voorbeschouwing erover. Hè, 16 medailles, zei dat databureau. Of 36 medailles, 16 goud. Nou, dan wordt het 15 goud, 34 medailles. Zesde in het eindklassement van de medailles. Maar ook als je daar een beetje doorheen kijkt, de manier waarop, de kwaliteit van de plakken, de geweldige sport die geleverd is. Mensen die vierde worden, die vallen dan buiten zo'n rijtje op de tienkamp. Bijvoorbeeld Niels Lagros zesde op de 1500 meter. En zo zijn er nog een heleboel vierde plekken en dergelijke. Dus als je er in zijn totaliteit doorheen kijkt, zijn er natuurlijk altijd wat teleurstellingen. Die horen ook bij de Olympische Spelen. Maar als je ziet dat wij boven landen als Groot-Brittannië, Duitsland, Italië eindigen. En ook de verschillende medailles op de verschillende onderdelen. Ja, dan heeft Nederland het fantastisch gedaan. Dat kun je zeggen. En bedenk nog eens even dat we op dag 4, 5 dachten, gaat er wel wat komen. Nou, er is wat gekomen. Ja. En het heeft denk ik mensen ook 2 weken lang op een enorme wijze positief beïnvloed hoe sport toch ook echt gespeeld kan worden. Ja, nou, jij zei toen in het begin al van, nou, wacht maar, het komt er echt wel aan. En dat was ook zo, ja. Tot en met de laatste dag. Want wat een slotdag. Ja, wat een slotdag. 2 hele bijzondere gebeurtenissen natuurlijk. Allereerst Harry Lafrijze met zijn 3e gouden medaille. Echt een ongelooflijk aantal. En daarmee met die 2 die hij eerder had op 5 komend. En daarmee de meest succesvolle Nederlandse zomersportdeelnemer ooit met die 5 gouden medailles. We hadden er een aantal op 4 staan. Irene Wüst met de winterspelen staat nog hoger. Maar wat de zomerspelen betreft is Lafrijze nu voor eeuwigheid zeg maar in de nationale boeken verschenen. Ja, en dan Sivan Hassan. We raken er niet over uitgepraat. Dat is echt de internationale boeken waar zij is binnengetreden. Want wat iedereen echt voor onmogelijk hield. En als ik heel eerlijk ben, ik zelf ook toen ik haar na die marathon in het begin zag lopen, denk ik, ach, waar ben je aan begonnen? En hoe kun je het doen? Maar goed, het is al veel over gezegd. En ja, de beloning, ook gisteravond tijdens die sluitingsceremonie, je hoorde het net in jullie item, hè, met dat Wilhelmus wat over de hele wereld gegaan is. Maar vooral de manier waarop iets onmogelijks gaan doen, waarvan iedereen zegt, ook de atletiekkenners, dat is niet te doen. En het dan doen op die manier, ja, dat was natuurlijk nog wel een enorme kers op een al hele grote taart van de Spelen. En zij is echt internationaal nu heel groot nieuws in alle landen op dit moment. Kijk even naar voetbal. Eerste weekend Eredivisie. Wat voor een indruk maakt de ploegen op je? Nou, het was eerlijk gezegd, ik zeg het er maar eerlijk bij, ook gewoon wennen na 2 weken Olympische sport. En ik zat zelf gisteren bij een wedstrijd in de Amsterdam Arena en dan zie je dat iedereen tempoloos probeert het spel te vertragen. Mensen gaan liggen, drinkpauzes na 20 minuten omdat het 28 graden was. Het was wel even wennen hoor, dat dat gewoon weer op deze manier gespeeld ging worden. Het was een matige wedstrijd, maar ja, wat je eigenlijk kon verwachten, PSV maakte veruit de sterkste indruk. Die gaan gewoon door waar ze gebleven zijn. Walst over RKC heen. Feyenoord echt een valse start. Had echt, die moeten die punten halen. Vorig jaar ging dat ook al mis. Nu 1-1 tegen Willem II. En voor de rest zag je heel veel wat kleine uitslagen. Heel veel clubs zoeken nog. Er gaat nog heel veel veranderen. Dat hebben we al eerder gezegd de komende maand. Dus je kan pas over een maand een beetje zeggen hoe de elftallen er echt uitzien. Maar goed, vorig jaar was PSV toen al gevlogen. En ik denk dat een aantal clubs moeten oppassen dat dat niet weer het geval is. Want die hebben de zaken echt het best op orde. En dat bleek eigenlijk ook in dit eerste weekend. En ik ga niet te veel mopperen hoor. We gaan ook weer genoeg genieten van het voetbal het komende jaar. En Tour de Femme, die start vandaag in Rotterdam. Waarschijnlijk is Demi Vollering er volop gebrand om hier eens vandaag even wat te laten zien, of niet? Ja, zij is de absolute favoriet. Hè? 8 dagen die koers, 2 dagen in Nederland vandaag, morgen en ook nog een tijdritje van 6 kilometer. En ja, de concurrentie voor haar, je moet toch een beetje zoeken. Daar moet je gewoon eerlijk naar zijn. Want Kopecky die ging naar de Spelen en die zei ik doe niet mee. En dan zou Longo Bikini, dat was haar grote concurrent, meedoen. Maar die is afgevallen vanwege een val in de training. Ja, wat hou je dan over? Nivia Doma, een Poolse die wel goed kan rijden hoor. Dat is een serieuze concurrent. Misschien Rianne Marcus, ook een Nederlandse, die voor morgen in de tijdrit al een klein beetje winst misschien kan pakken. En wat de vlakke etappes in Nederland betreft is Wiebes wel de grote favoriet voor de eerste etappes. Maar als we dan bedenken dat we daarna via België naar Frankrijk gaan en eindigen op de Alpe d'Huez volgende week zondag, ja, dan is Vollering toch wel de grote favoriet. En het is toch ook wel heel mooi dat hij in Nederland start vandaag. Iedereen zit nog een beetje met zijn hoofd in Frankrijk, maar Frankrijk zit vandaag in Nederland, in Rotterdam, naar Den Haag toe, morgen een etappe. Dus wat dat betreft gaat de sport voluit door. Maar Demi Vollering is met hele grote letters de hele grote favoriet voor deze Tour ervan. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. Maybe it's just me, but somehow I can't see. A glass that's half empty. The grass is just that green, 'cause maybe. Don't take things so seriously. When I turn on the TV, someone will tell me how painful I can be. Screw that bad energy, positivity is my philosophy. Lauren Rice. Wie vaak de A2 van Utrecht richting Den Bosch neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 augustus tot en met 30 september wordt er in de weekenden aan de weg gewerkt. De A2 is dan volledig afgesloten van knooppunt Oude Rijn tot knooppunt Everdingen in de richting van Den Bosch. Door de weeks zijn er minder rijstroken beschikbaar. Hou rekening met extra reistijd van meer dan een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbare mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Nu op NPO Luister. Context Duitsland. Marcel van Roosmalen en jeugdvriend Roel Gootsen reizen naar Rügen. Het Duitse eiland waar Bismarck, Einstein, de wereldoorlogen en de DDR samenkomen. Ontdek nu de podcast Context Duitsland in de gratis NPO Luister-app. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Honderden Griekse brandweerlieden proberen de grote natuurbrand in de buurt van Athene te bestrijden die gistermiddag uitbrak. Op meerdere plaatsen zijn mensen uit voorzorg geëvacueerd en sommigen zijn met rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. De brand in de koeltoren van de kerncentrale Zaporizhia is geblust, zeggen Russische staatsmedia. Bij de door Russen bezette kerncentrale in Oekraïne brak gisteren brand uit. Het is onduidelijk waardoor. Oekraïne en Rusland wijzen naar elkaar als aanstichter. De politie heeft gisteravond de blokkade van de sluis bij IJmuiden beëindigd. Klimaatactivisten hielden voor de tweede keer een cruiseschip tegen dat onderweg was naar Amsterdam. Niemand werd aangehouden, het schip kon met vertraging doorvaren. En het Julianakanaal tussen Bergen aan de Maas en Born in Limburg wordt vanaf vandaag dieper en breder gemaakt. Daarom moeten schepen maanden omvaren. Als alles goed gaat, kunnen er vanaf volgend voorjaar grotere en diepere schepen door het kanaal varen. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, hoe warm wordt het? Het wordt heel warm. Het wordt tropisch heet op grote delen van het land. Ongeveer 30 graden in Friesland en Groningen. En 33 of 34 graden in de zuidelijke provincies. Daarbij vandaag de hele dag volop zon. Alleen op de Waddeneilanden blijft het kwik net onder de 30 graden. En dat is overdag, vanavond en vannacht? Nou, vanavond blijft het nog heel lang warm. Ik denk halverwege de avond ligt de temperatuur tussen de 25 en 30. Later vanavond en vannacht is heel lokaal een onweersbui mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En het wordt echt een zwoele nacht met op veel plaatsen temperaturen die boven 20 graden blijven. Dus ja, echt een plaknacht noemen wij dat. En de komende dagen? Morgen wordt het zeker landinwaarts opnieuw tropisch heet. In het westen van Nederland is de temperatuur ietsje minder hoog, met waarden tussen 26 en 29 graden. Maar in de oostelijke helft van het land wordt het opnieuw ruim 30 graden. Er is ruimte voor de zon, maar in de loop van de dag ontstaan ook steeds meer regen- en onweersbuien, vooral voor het binnenland. Woensdag komen er meer regen- en onweersbuien die dan echt de hitte gaan verdrijven. En de dagen daarna is het wat wisselvallig zomerweer met temperaturen rond de graad of 24. Donderdag lijkt een grotendeels droge dag te worden, maar op de andere dagen is wel een bui mogelijk. Johnny, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, er staan wel een paar files. Er zijn wel duidelijke oorzaken voor. Door werkzaamheden is deze week de A15 van Rotterdam naar Gorkum dicht tussen Papendrecht en Gorkum. Omrijders staan daardoor op een aantal plekken in de file. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en Werkendam, 8 kilometer met een half uur vertraging. Bijkomstigheid is dat daar ook nog een kapotte vrachtwagen stilstaat. De rechterrijstrook is dicht. Op de A59 zien we extra drukte richting Den Bosch bij knooppunt Hooipolder. Er staat nu 5 kilometer file vanaf Maden met ruim 10 minuten vertraging. Verder staat er een kapotte vrachtwagen stil op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen bij Bergen op Zoom-Zuid. Er staat 2 kilometer file met een kwartier vertraging. Die vrachtwagen wordt nu geborgen en daarvoor is 1 rijstrook dicht. Ster. Stel je voor, vrijdagavond, Marktplein in Hilversum. En je hoort Tchaikovsky, Sibelius. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. En dan geeft ze ook nog een muzikaal cadeau aan de stad. Je kunt erbij zijn. 23 augustus, 8 uur, Marktplein in Hilversum. Info open 035.nl. Toegang gratis. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open 035.nl. Vanavond bij Human, een nieuwe serie van Rozen en Borst. Hoe bereid je je voor op je laatste reis? De dood. Adelheid en Hugo ontmoeten drie dochters, een zoon en hun dementerende vader. Ze willen nog zoveel van hem, maar is het niet te laat? Rozen en Borst, vanavond bij Human om 8:55 op NPO 2. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. Nu in de boekhandel. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Verslaggever Danny Simons is bij de drooglegging van het Julianakanaal in Limburg. Rijkswaterstaat maakt dat kanaal dieper en breder, zodat er straks grotere schepen doorheen kunnen. Maar daarvoor moet het nu eerst worden drooggelegd over een lengte van 4 kilometer. Danny, hoe gaat het in zijn werk? Ik sta op dit moment op een brug bij Berg. En wat er gebeurt, aan de ene kant van de brug, daar wordt een dam gebouwd. En dan de andere kant, richting het dorpje Opbicht, daar is een sluis. En eigenlijk, wat er gebeurt door die dam, dat het water daar niet verder kan, wordt het water door de zwaartekracht richting die sluis geduwd. En daar wordt het eigenlijk afgevoerd, zodat ja, over een stuk van 4 kilometer... dus dat Julianakanaal droog komt te staan. En omdat ik op die brug sta, hoor je nu ook af en toe auto's voorbij razen. Maar het gaat natuurlijk om wat er op het water gebeurt. Suzanne Maas van Rijkswaterstaat naast mij. Volgens mij gaat er nu iets beginnen, want er komt een schip deze kant op. Wat gaat er precies gebeuren nu? Dit is een baggerponton dat jouw kant op kon varen met een grote kraan erop. Die gaat zo meteen hier een stukje achter ons uit die laadbak van dat schip klei scheppen om op de bodem van het kanaal te leggen. Er komt eerst een dikke laag klei als soort basislaag waar die dam op komt te liggen. En dan zullen we deze week al de stenen ook aanbrengen om die dam steeds hoger te maken. De eerste stenen verdwijnen onder water, dan zie je nog niks. Maar na een paar dagen is er een heuse dam waardoor we het kunnen droogzetten hier. Ja, en de scheepvaart kan hier dus niet langs, kan hier niet varen. Er zijn twee mogelijkheden. Er is een alternatieve noordelijke route en alternatieve zuidelijke route. En ik begrijp, die zuidelijke route gaat heel druk worden, omdat er ook in Zeeland, daar wordt ook aan sluizen gewerkt, hè? Ja, Rijkswaterstaat werkte op meerdere plekken tegelijk aan de vaarwegen in het land. En bij Zeeland inderdaad, de kreekhaksluis is één kolk nu uit bedrijf genomen. Oftewel, je kan maar één kolk gebruiken en die andere is dicht. En dan heb je inderdaad wel een wachttijd die oploopt als je daar nu langskomt. Maar dat duurt uiteindelijk nog maar een paar weken. Dan is het daar voorbij, die drukte. Dus dan kan je wel weer bij Zeeland makkelijker passeren. Maar het is natuurlijk een hele vervelende situatie dat schippers moeten omvaren en meer tijd kwijt zijn. Maar moet dat dan gelijktijdig gebeuren dan, die twee operaties? Ja, we kunnen niet alles uitstellen. Soms is onderhoud zo belangrijk dat we dat meteen doorvoeren. Ook omdat je al een planning hebt gemaakt. Dat je wil dat het gewoon nu gebeurt om te voorkomen dat er slijtage ontstaat die erger gevolgen heeft. In dit geval is de sluis gewoon open bij de kreekrak. Alleen met één kolk minder, dus wat langere wachttijd. Dat is wel echt vervelend, maar je kan er wel langs. Ja. Vanaf de brug waar we nu staan zien we ook die kapotte bouwkuip liggen. Want die verbredingsoperatie was al eerder begonnen. Toen waren er problemen bij die bouwkuip. Die stroomde vol met water. Die wordt straks dus ook verwijderd. Dat probleem, dat heeft eigenlijk voor gezorgd dat ook de hele operatie wat meer is gaan kosten, toch? Dat is een van de oorzaken daarvan. Het was €55 miljoen en nu gaat het zo'n €179 miljoen bedragen, begrijp ik. We hebben een hele andere aanpak inderdaad gekozen nu om alles droog te zetten. Eén keer de boel te verbreden en ook de oevers te verruimen. Die oude buikkuipmethode die was inderdaad niet veilig genoeg. En ja, die moet nu worden verwijderd inderdaad. Hè. Die ligt hier nog in de vaart. En ook die nieuwe aanpak die we nu gaan doen. We hebben het in maart besloten. Het is nu augustus. En in die korte voorbereidingstijd hebben we heel snel personeel, materieel, stenen moeten laten aanvoeren. Ook van verder weg dan we hadden verwacht. Dus dat is best wel wat duurder geworden om dat zo te kunnen regelen. Bovendien willen we ook snel klaar zijn. En hebben we extra veel ploegen, heeft de aannemer geregeld voor ons, dat zij bereid zijn om voor ons te werken. Dus je hebt ja, met meer mensen en materieel, dan lukt het kostenplaatje al gauw op. Ja. En u zei net snel klaar zijn. Het moet zo rond voorjaar 2025, volgend jaar dus, moet het klaar zijn. Ja, we doen ons best om nu juist die droge zomermaanden te benutten om ja, het kanaal zo snel mogelijk droog te krijgen. Nou, vandaag is een zonnige dag, hè? De warmste van het jaar. Dus we beginnen ook echt meteen met een droge zonnige dag zoals we hadden gehoopt. En dan zijn we hopelijk inderdaad in het voorjaar klaar met een nieuwe brede vaarweg voor de toekomst van Limburg. Ja, u zegt een zonnige dag. Ik zie de zon ook opkomen. Die schijnt lekker op ons bolletje. Ik vraag me wel af, het gaat ook heel veel over de temperatuur van vandaag. Het wordt vrij heet. Het is niet zo dat ze vandaag ook weer eerder gaan stoppen en dat het misschien toch nog langer gaat duren omdat het zo warm wordt deze dagen. Nou, ze zullen best wel wat zweten hier in het zuiden, maar ik denk dat de heren van de aannemer buiten hier dit wel aankunnen. Ze zijn al wat gewend volgens mij, dus ik heb er alle vertrouwen in. Suzanne Maas van Rijkswaterstaat, dank u wel. Verslaggever Danny Simons bij het Juliana-kanaal. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Sinds de oprichting van de VN-veiligheidsraad heeft Afrika nog nooit een permanente plek aan tafel gehad. Landen als China, Amerika, Frankrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk hebben dat wel en hebben daarmee veel invloed. De Veiligheidsraad buigt zich nu over wat ze noemen de historische onrechtvaardigheid en de vraag hoe Afrika zijn positie in de raad kan versterken. Mirjam de Bruin, hoogleraar Afrikanistiek. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat bedoelen ze met die historische onrechtvaardigheid? Nou ja, de VN werd opgericht in 1945, hè, na de oorlog. En eigenlijk zijn de grote mogendheden die nu om de tafel zitten, die mogen beslissen, dat zijn mensen die toen de oorlog eigenlijk hebben gewonnen. Inmiddels is de wereld enorm veranderd. Maar ook in 1945 waren de landen in waar de meeste Afrikaanse landen waren nog onder koloniale bezetting. Onder andere door Frankrijk en de Verenigde Staten. Nee, niet Verenigde Staten. De Groot-Brittannië. Ja. Ja. Dus ze hadden toen ook eigenlijk niks te zeggen, politiek. Dus in die zin, of ze werden vertegenwoordigd zogenaamd dan door hun koloniale meesters. Dus ja, daar zit gewoon een enorme ongelijkheid in. En intussen is Afrika ook wel belangrijker geworden? Zeker, en niet alleen qua bevolkingsaantal, maar ook economisch begint Afrika echt een grote macht te worden in de zin van afzetmarkt ook, hè. Maar ook qua vredesoperaties. Kijk, Afrika, dat is wel jammer dat ik dat weer moet zeggen, maar er zijn veel conflicten in Afrika en vredesoperaties vinden dus daar ook plaats. En het is natuurlijk ja, toch ook een beetje raar dat je dan zelf als continent, hè, want Afrika is geen land. Dat is ook, denk ik, een van de dingen waar we het zo even over kunnen hebben. Dat je dan geen stem hebt in wat er eigenlijk in jouw land gebeurt. Nee, want ja, dat is inderdaad, wie in Afrika geef je dan eventueel zo'n zetel? Maar dat is dan weer van latere zorg. Want allereerst willen ze dit voor elkaar krijgen. Want die kritiek, die klinkt natuurlijk al best wel langer. Waarom is dit het moment waarop het blijkbaar toch in vruchtbare bodem lijkt te vallen? Nou ja, ik denk dat iedereen zich heel erg bewust is dat de panelen in het politieke landschap van de wereld aan het veranderen zijn. Daarnaast, ja, het koloniale verleden wordt heel veel bediscussieerd. Excuses aangeboden. Dus er is ook in Afrika zelf heel veel aan de hand rond dat koloniale verleden. Hè. Er wordt heel veel kritiek geuit op Frankrijk. Frankrijk is zelfs in West-Afrika weggestuurd als mogendheid die vrede bracht. Dus het is een. Ja, de wereld is aan het kantelen en in Afrika zijn dingen ook aan het kantelen. En ik denk dat het moment is nu, maar het moment was misschien ook gisteren. Maar het moment wordt nu gepakt. En is dat dan symbolisch wanneer dat gebeurt? Of heeft het ook echt effect op het beleid van de VN? Nou, de VN moet zich echt bezinnen op hoe ze verder willen. Want zoals u net zei, hè, die verhouding in de Veiligheidsraad, ja, die is niet meer van deze wereld. Dus ja, ik denk dat het niet alleen maar symbolisch is. Ik denk dat er ook wel echt iets gaat gebeuren nu. Ja, het moet ook. Ja, want die slechte vertegenwoordiging in de Raad, hoe is dat nadelig voor Afrika nu? Nou ja, als je geen permanente stem hebt en geen vetorecht, ja, dan beslissen anderen over wat er op jouw continent gebeurt. Dus dat is nadelig. Aan de andere kant, ik denk dat er nog wel een hele struggle komt. Want Afrika is dus, zoals ik net zei, het is een continent met tamelijk verdeelde ideeën over internationale interventies ook. En de rol van de internationale wereld of van de westerse wereld op het Afrikaanse continent. Veel leiders nu keren hun rug ook meer naar het westen, keren zich naar Rusland toe. Nou, dat is natuurlijk ook in de VN dan een interessante, kan interessante coalities opleveren. Maar daarmee zeggen zij ook van ja, we zijn eigenlijk deze wereldorde zat en we willen weer een nieuwe weg zoeken. Nou, en die nieuwe weg die is heel moeilijk te vinden. Na de onafhankelijkheid in de jaren 60. Is er ook zo'n poging geweest. Hè? Toen heeft Indonesië de Organisatie van Onafhankelijke Landen opgericht. Die bestaat nog steeds, maar heeft ook geen macht. Daar zitten alle landen die we nu noemen landen van het zuiden. Hè? Dus de voormalig derde wereldlanden. Die zitten organisatie. Dus er zijn wel degelijk ook eerder pogingen geweest om meer stem te krijgen op het wereldtoneel en in de discussies rond veiligheid. Maar ja, dat is altijd heel moeilijk gebleken. Ja. Omdat de macht van het Westen heel groot is. En een van de dingen is daar ook, Afrika is altijd, ja, nog steeds het marginale continent van de wereld. Maar er komen wel heel veel hulpbronnen vandaan. Dus er zijn heel veel belangen ook om beslissingsrecht te houden over Afrika. En ik denk dat dat ook niet meer van deze wereld is. Kortom, hoe het gaat gebeuren, dat is nog wel onderwerp van discussie. Maar dat Afrika toch wel een betere stem lijkt te krijgen in die VN-veiligheidsraad, dat is in ieder geval in gang gezet. Hartelijk dank, Mirjam de Bruin, hoogleraar Afrikanistiek. Te koop aangeboden, een veerpontje, lezen we bij Omroep Gelderland. Kunnen we eendachtig dokter Anders P. eindelijk eens heen en weer. Pontbaas Dirk Weijers in het Gelderse Bronkhorst kan zijn pont aan de straatstenen niet kwijt. De 72-jarige Weijers probeert er al 6 jaar vanaf te komen. Hij heeft zelf versleten knieën. Maar tot nu toe zijn de pont en het bijbehorende veerrecht tussen Bronkhorst en Brummen nog niet verkocht voor de gevraagde €200.000, vertelt de schipper aan Omroep Gelderland. Het grootste probleem zijn de banken. Voor 1 keer de jaaropbrengst kun je het inkopen. Waarom ook de bank daar geen lening op geeft. Stel, ik koop deze pot, wat moet ik dan nog kunnen en doen? Klein vaarbewijs, marifoonbewijs en RALA-certificaat. Is dat moeilijk? Nee. Nou, niet moeilijk volgens de schipper, maar de banken lijken er anders over te denken. Die zouden geen lening willen geven omdat ze het varen van een pont zien als gevaarlijk werk. Hè? Ja, dat zie ik ook niet. Ja, je hebt wel eens op een pont dat je denkt, er komt nu een schip voorbij en die moet je niet overvaren. Ja, maar dat is toch vakmanschap? Dat lijkt me ook. Dus ik snap ook niet helemaal wat hier dan zo gevaarlijk aan is. Paarden zijn naast edele ook slimme dieren, slimmer dan gedacht, blijkt volgens de Guardian uit onderzoek van een universiteit in Nottingham. Ze kunnen vooruitdenken, terwijl er tot nu toe van werd uitgegaan dat ze vooral reageren op gebeurtenissen van het moment. De onderzoekers deden een spel met 20 paarden waarbij ze kaarten met hun neus aan moesten raken in ruil voor wat lekkers. Toen er aan het spel wat extra spelregels werden toegevoegd, begrepen de paarden de regels en handelden ze daarnaar om de snack te pakken te krijgen. Ja, ik heb even gekeken, het is iets met stoplichten, zo veel te ingewikkeld om uit te leggen. Ik snap het zelf niet eens, maar de paarden dus wel. Hoe dan ook, ze wisten echt te reageren. En als een stoplicht op een bepaalde tijd op rood stond, dan moesten ze die kaart niet aanraken, anders zouden ze de snack niet krijgen. Ze hadden heel snel door dat dat dus de manier was om alsnog het eten te krijgen. En de onderzoekers concludeerden daardoor dat ze eigenlijk toch wat slimmer zijn dan we tot nu toe dachten. In Groningen is de afgelopen dagen hard gebouwd aan een biermuur. Een studentenvereniging stapelde ongeveer 500 katjes voor de 2 meter hoge gevel van hun huis in een mooi gekleurd patroon. Ja, dat vertellen ze aan RTV Noord. waren gisteren een uur of 11 bezig. Maar ja, na 13 uur op de steiger ben je er ook wel klaar mee. Ja. En hij staat hartstikke stevig. Er zit overal tires in, zit water in. Nou, de mensen die het gaan organiseren noemen de kratjescommissie of de kratzie. En die mogen een eigen draai aangeven. Het zijn ongeveer 500 bierkratten. En verschillende, zoals je kan zien. Een soort Lego voor studenten. Rest ons nog één vraag. Waarom? Nou, ja. Deze bierkrattenbouwtraditie voor de introductieweek stamt al uit 2007. En de studentenvereniging Cleopatra in Groningen hoopt daarmee gewoon nieuwe leden te werven. Ze hebben in ieder geval nu alweer landelijke aandacht. En in een plantentuin in Meissen in België staat de hoogste reuzenaronskelk ter wereld, dat weet de VRT. Deze plant kennen de meesten beter onder de naam penisplant. Om zoveel tijd hoor je wel weer een bericht van een hortus waar die gaat bloeien. En dan ook vooral gaat stinken naar rottend vlees. De plant kan zo'n 3 meter hoog worden. In België hebben ze dus naar eigen zeggen de hoogste weten te kweken. 3,16 meter. 3,16 meter en het officiële record is 3,10 meter. En tevreden? Heel tevreden. En wanneer komen ze hem opmeten? Ik hoop morgen. We zullen zien, hè. Het is vandaag zondag. En wie werkt er dan nog? Ik. Ja, dat was de tuinier. Die moest dus gisteren nog even hard aan het werk. Want het wereldrecord wordt waarschijnlijk dan officieel vandaag vastgesteld. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is behoorlijk wat vertraging door een ongeluk tussen Hoogmade en Hoofddorp Zuid. Nu 8 kilometer file. De extra reistijd is een half uur. Er is daar maar 1 rijstrook open. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag voor knooppunt Burgerveen. Verder staat er een flinke file op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en Werkendam 9 kilometer met een half uur vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him root, I walk him bound, till we had him root, we're kind of falling out. Showed me the low, you showed me the down, called it the happy lowdown. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd, Lloyd still got them Polaroids. Broad daylight, he might get it on his own. Start building a throne out of worn out razors. Looking shaking, you can't find his plight. Got you scared of ghosts in the dead of night. And while you're making up stories, trying to make it okay, he'll be bringing them in to let them out and play. In the broad daylight, broad daylight, leaving me alone in the broad daylight. Light in the broad daylight, broad daylight, in the broad day, broad. Please don't leave me alone, leave me alone in the broad daylight. Your money, you get your night. Just leave me alone up in the I need some shit of my own. I need a throne, not them razors. And who you think you are, screaming Hollywood burn. You really wanna stop it, then burn your sperm. Cause this here be going on until it's not. And then a little more broad daylight, leaving me alone in the broad daylight. Daylight in the broad daylight. Broad day, please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. Oh. In the broad daylight. Daylight van Gabriel Rios. Het is 6 minuten voor 8. De eerste introductieweken beginnen vandaag voor aankomende studenten. Onder andere in Utrecht, Leiden en Groningen. Sinds 2 jaar mogen ook mbo-studenten in steeds meer steden meedoen. Toch zijn de programma's van deze introductieweken nog niet helemaal toegespitst op die mbo'ers. Dat stelt Job, de jongerenorganisatie Beroepsonderwijs, die opkomt voor mbo-studenten. En Kelly El-Sjaab is de voorzitter. Goedemorgen. Goedemorgen. Sinds 2 jaar zijn mbo's welkom, hè, bij deze weken. Hoe belangrijk is het dat het gebeurt? Nou, dat is heel belangrijk. Ook voor de positie van de mbo-studenten in Nederland is dat heel belangrijk dat mbo-studenten daarin mee betrokken raken. De organisatie in Leiden en Utrecht die geven aan dat nu een paar tientallen mbo's zich hebben aangemeld. Valt dat dan tegen? Nou, om te zeggen dat dat echt tegenvalt, we willen natuurlijk altijd meer. Dus daarin vallen die aantallen wel tegen. Maar we weten ook dat het een start is. En dat er altijd ruimte is voor meer. Ja, jullie zeggen, eigenlijk zijn de programma's van die introductieweken niet helemaal toegespitst op deze groep, op de mbo'ers. Waar zit hem dat in? Waarschijnlijk is er natuurlijk ooit in een voorfase gekeken van wat vinden studenten leuk? En dan met name alleen hbo- en wo-studenten. Wij zien daar in die programma's dat daar nog niet heel erg naar gekeken is naar de behoeften van mbo-studenten. Want anders zou naast dat de promotie et cetera nog misschien beter zou kunnen, zou er ook dan bijvoorbeeld gewoon gekeken worden van dan zouden er misschien ook meer aanmeldingen zijn. Maar wat zouden mbo'ers dan leuk vinden wat nu nog niet aangeboden wordt? Ja, dat verschilt heel erg. Ik heb bijvoorbeeld ook voorbeelden gezien van bijvoorbeeld een open-air bioscoop of een cultuurfestival, et cetera. Als je het een beetje algemeen houdt en niet echt alleen maar meedraait met de reguliere programma's over bijvoorbeeld de opleidingen, et cetera, dan zouden alle studenten daar mooi van mee kunnen profiteren. Want zijn mbo's wat dat betreft dan toch anders dan hbo'ers en wo'ers? Qua opleiding natuurlijk wel. Ja, en dat dus, maar zouden dan meer dingen in de lijn van die opleidingen aangeboden moeten worden of juist heel anders? Natuurlijk begrijpen wij wel dat er aspecten van de opleidingen in betrokken moeten raken. Maar neem dan niet bijvoorbeeld hbo en wo alleen, maar ook mbo-opleidingen erbij. Zo kan je juist ook meer van elkaar leren als je bijvoorbeeld in een clustergroep zit. Die dag, maar ook dat je dan bijvoorbeeld erop uitgaat om je stad te leren kennen. Ik denk dat stukje cultuur meegeven, dat wel handig is. Maar bijvoorbeeld in Zwolle doen ze het al jaren en daar gaat het goed. Wat doen ze daar goed? Ja. Ze betrekken mbo-studenten, die zijn namelijk al jarenlang welkom. Waardoor er natuurlijk ook mond op mond gepraat gaat worden binnen de scholen, et cetera, daar. En dat mbo-studenten ook veel meer animo hebben van de introductieweken, dat klinkt interessant, laten we daar naartoe gaan. Dus het is misschien ook wel iets wat gewoon moet groeien. Ja. Dankjewel, Kelly El-Sjaab van Job. NPO Radio 1, podcast. Topteams, dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus ja. Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, waar hebben we het over? Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanavond bij Human, een nieuwe serie van Rozen en Borst. Hoe bereid je je voor op je laatste reis? De dood. Adelheid en Hugo ontmoeten 3 dochters, een zoon en hun dementerende vader. Ze willen nog zoveel van hem. Maar is het niet te laat? Rozen en Borst. Vanavond bij Human om 8:55 op NPO 2. Foutloos rekenen is maatwerk. Heb jij moeite met rekenen? Dan maken we je er goed in. Ben je al goed? Dan maken we je beter. Je 5 wordt een 7 of 8. Je 7 wordt een 9 of 10. Foutloos rekenen in 12 weken. Ga naar foutloosrekenen.nl. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo,

Hoe bereid je je voor op je laatste reis? De dood. Adelheid en Hugo ontmoeten drie dochters, een zoon en hun dementerende vader. Ze willen nog zoveel van hem. Maar is het niet te laat? Rozen en Borst. Vanavond bij Human om 21:55 op NPO 2. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Bezwaar maken als verdienmodel. Projectontwikkelaars krijgen vaak te maken met mensen die dreigen met een gang naar de rechter om zo bijvoorbeeld nieuwbouw tegen te gaan. En voor een behoorlijk bedrag zijn die mensen dan weer bereid dat bezwaar in te trekken. Daarover schrijft NRC vanmorgen. NEPROM is de brancheorganisatie van projectontwikkelaars. Directeur Fahid Minhas, goedemorgen. Goedemorgen. Herkent u dat scenario? Ja, zeker. Onze ontwikkelaars komen steeds meer omwonenden tegen die een procedure starten om daar geld mee te verdienen. En daar zijn die procedures natuurlijk niet voor bedoeld. Nee, want wat gebeurt er op zo'n moment? Nou, bezwaarmakers die procedures aanspannen om de bouw te vertragen, die kosten ontwikkelingen heel veel geld, want daardoor vertragen bouwprojecten. Want je kan niet starten met een bouwproject zolang dat niet onherroepelijk is. En wat je dan ziet is dat bezwaarmakers in ruil tegen het intrekken van dat soort procedures zeggen, nou, als je mij een bepaald bedrag geeft, en dat loopt wel behoorlijk in de papieren, soms wel 100.000 euro, trekken ze hun bezwaar in. En ja, daar is dat procesrecht natuurlijk nooit voor bedoeld. Nee, want dan hebben ze eigenlijk niet echt bezwaar, maar ze willen gewoon geld verdienen. Exact. Wat voor voorbeelden kent u van dit soort bezwaarprocedures waar dit gebeurd is? Nou, er zijn eerder al heel veel over gepubliceerd, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het Wijnhavenkwartier in Rotterdam, dat is een gebied dat is volgens het bestemmingsplan aangewezen als een hoogbouwgebied. Dus iedereen die daar momenteel een woning heeft, die weet dat daar woningen kunnen worden gebouwd, gebouwen van 100 meter hoog. En dan zie je mensen die in dat gebied wonen, die kennen dat bestemmingsplan, die weten waar ze een woning hebben gekocht. Die tekenen alsnog een bezwaar aan. Die zeggen tegen die ontwikkelaars, ik weet wel dat het gebouw er toch wel komt, alleen ik stel het een tijdje uit. En ja, ik vind dat een hele kwalijke zaak. Zeker als je kijkt naar hoe groot de woningnood momenteel is. En het project wordt daardoor dus duurder, want vervolgens moeten de projectontwikkelaars mensen gaan afkopen. Ja, kijk, door het afkopen wordt een project duurder, maar dat is niet eens het grootste gevaar van het duurder worden van project. Door wat je ziet is dat projecten die vertragen, langer gaan duren. In de tijd komen de personeelskosten die nemen toe. De bouwkosten stijgen gigantisch. Dat zie je in de afgelopen jaren. En soms leidt het er zelfs toe dat bouwprojecten daardoor zo onhaalbaar worden, omdat ze door die vertraging zo duur zijn geworden, dat sommige projecten misschien wel moeten worden aangepast of niet door kunnen gaan. Want over wat voor bedragen hebben we het dat bezwaarmakers willen hebben? Nou, dat is verschillend op elke plek. Kijk, sommige mensen die hebben legitiem bezwaar, die zeggen, ja, ik heb hier toch al last van de bouw, ik ben wat ouder. Dan kan je echt wel een regeling voor terecht. Want sommige mensen weten niet dat daar andere oplossingen voor mogelijk zijn. Maar waar wij ons vooral aan storen, dat zijn mensen die bewust bezwaar aantekenen en vervolgens zeggen, koop me maar af, doe me maar een goed bod. En sommige mensen die vragen daar een bedrag voor. Ja, ik schaam me eigenlijk om die bedragen bijna te noemen, dat mensen dat ervan vragen. Maar dat loopt echt in de duizenden euro's. Nou ja, in de krant staat zelfs een voorbeeld van 100.000 euro. Ja, dat soort voorbeelden zijn er ook, absoluut. Ja, en u zegt dat duurder wordt is niet eens zo'n bezwaar. Maar daardoor worden huizen duurder. Dus of voor de mensen die het moeten kopen, of voor de mensen die daarna moeten huren. Want ja, dat geld moet toch terugverdiend worden. Dus eigenlijk is het ook over de rug van de nieuwe bewoners. Absoluut, het is zeker over de rug van nieuwe bewoners. Kijk, ik zeg niet dat projecten daar niet duurder door worden. Hè. Kijk, stel je voor, je moet iemand afkopen voor 10.000 euro op een project van 100 woningen. Dan is dat per woning een relatief bedrag. Alleen de vertraging over het hele... Stel je voor, je gaat naar de Raad van State. Dat duurt een jaar of wat dan ook. Die onderhandelingen die duren ook tijd. Dat zijn de grote kosten. En die kosten die moeten uiteindelijk wel weer worden verhaald. En daar betalen woningzoekenden de rekening van. Kun je niet zo doen dat op het moment dat iemand dat zegt van ik trek mijn bezwaar wel in als ik heel veel geld krijg, dat dat al meteen een bewijs is dat het helemaal niet een echt bezwaar is? Ja, dat is zeker zo. Kijk, het probleem alleen is, ons procesrecht en de bestuursrechter houdt daar gewoon geen rekening mee. Kijk, op het moment dat iemand momenteel bezwaar ergens tegen aantekent, dan gaat dat naar de rechter. Het gaat eerst naar een gemeente, een bezwaarschriftencommissie, dan gaat het naar een rechtbank, vervolgens gaat het naar de Raad van State. En voor ontwikkelaars is met name die eerste twee procedures, ja, dat kan 3 tot 5 maanden duren. Maar de grootste bottleneck zit hem in de procedures bij de Raad van State. Daar is het zo ontzettend druk. 2019 had je rond de 1000 zaken liggen. Inmiddels loopt dat op richting de 3000 zaken die bij de Raad van State binnenkomen. Daar hebben ze gewoon geen handjes om die zaken te beoordelen. En wat wij eigenlijk zeggen is, doe nou een goede selectie aan de poort. Beoordeel of een bezwaar echt inhoudelijk is, of het kansrijk is. En wat wij op basis van die uitspraak van de Raad van State echt wel kunnen concluderen is dat heel veel uitspraken kansloos zijn. Dus je zou aan het begin moet je een selectie hebben aan de poort waarbij je kan zeggen, dit is een kansloos bezwaar, daar doe ik direct een uitspraak over. U heeft geen recht meer om bezwaar te maken, want u heeft al 2 keer eerder ongelijk gekregen. En hoe groot is de kans dat dat voorstel er doorkomt? Nou, we praten daarover met leden van de Tweede Kamer. Want in Duitsland hebben ze zo'n systeem. En dat systeem dat heeft toch een zelfreinigend karakter. Waardoor veel bezwaren eigenlijk aan de poort al de prullenbak ingaan. Dan loont het ook niet voor bezwaarmakers om een bezwaar in te dienen met als doel om iets te vertragen. Omdat je heel snel weet, dit is een kansloos bezwaar. Ja. Maar veel projectontwikkelaars wachten dat die procedure nu in de praktijk niet af. Omdat ze denken, we moeten gewoon door. Dus loont het tot nu toe om dit te doen, hè? Nou, kijk, ik vind het echt kwalijk dat ons procesrecht wordt misbruikt door mensen die een dak boven hoofd hebben. En u heeft helemaal gelijk, ontwikkelaars, die moeten vanuit een bedrijfseconomische afweging ook bepalen, ga ik nu door met een project of ga ik naar de rechter? Ga ik die procedure uitzitten met alle risico's van dien? Want de bouwkosten stijgen, de loonkosten stijgen, projecten worden duurder, de rente gaat omhoog. Dat betekent gewoon heel veel risico's erbij. Dus dan is het vaak een makkelijke oplossing om een afkoopsom te betalen. Maar dat heeft absoluut niet de voorkeur van geen enkele ontwikkelaar, kan ik u vertellen. Nee, vandaar dat u aandringt op die verkorte procedure bij de Raad van State. Dank u wel. Fahid Minhas, directeur van de brancheorganisatie NEPROM. Het is 8:12. Bij de kerncentrale van de Oekraïnse regio Zaporizhia is gisteravond een brand geweest. Het is nog onduidelijk hoe dat vuur is ontstaan. Maar president Zelensky wijst al naar Rusland. En Rusland wijst weer naar Oekraïne. De situatie volgt kort op de opmars van Oekraïne in de Russische grensregio Koersk. Correspondent Midden- en Oost-Europa Christian Pauwen vertelt wat er bekend is over de brand. Ja, het Internationaal Atoomagentschap heeft een verklaring uitgebracht. Zij hebben waarnemers daar ter plaatse. Zij melden dat er in eerste instantie explosies in de omgeving te horen waren. Dat zij geïnformeerd werden door personeel dat werkt nu rond die centrale. Voor de duidelijkheid, dat is dus in gebied dat door Rusland bezet wordt. En door mensen rond de centrale werden ze geïnformeerd dat er een droneaanval zou zijn geweest op die centrale. Maar dat hebben ze dus zelf niet gezien. Zij vragen daarom ook nu naar de plek te kunnen gaan om verder de schade te kunnen vaststellen en te kunnen vaststellen wat er is gebeurd. Zover bekend gaat het om een koeltoren die gedeeltelijk is beschadigd vanwege een brand. Nou is het dus een van de grootste kerncentrales ter wereld zelfs. Hoe groot zijn de risico's?

Netanyahu zegt, ik ben bereid om een deal te sluiten, maar ik heb voorwaarden. Ik ben er niet klaar voor om de veiligheid in Gaza op te geven. Ik ben er ook niet klaar voor om alle voorwaarden van Hamas te accepteren. Ik heb 7 miljoen andere burgers die hier als Joden in de staat Israël wonen. Ik sluit dus niet blindelings een deal omdat mensen dat van me vragen. Maar als u in zijn hart kijkt, wil hij nou een oorlog in het hele Midden-Oosten of niet? Nou, ik kijk, zegt Moalem, naar wat hij gedaan heeft. De beslissingen die hij de afgelopen 10 maanden heeft genomen. Maar hij opende geen front met Libanon, alhoewel de minister van Defensie dat wel wilde. En hij had een relatief kleine reactie op de aanval van Iran. Geen totale oorlog, ook al wilden de radicale leden van zijn kabinet dat wel. Ik zie hem dus geen gekke dingen doen. Netanyahu als Phoenix, als de slimste politicus van het land die bezig is met zijn nalatenschap. Die misschien wel het beste voor heeft met Israël, maar dan wel alleen op de manier zoals hij dat ziet. Netanyahu, die in een recente peiling trouwens toch net weer de grootste was en die dus nog lang niet weg is. Hoe deze mensen er ook over denken. Een reportage van verslaggever Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Look at this mess around here. I ain't exactly proud. I'm not exaggerating by crying out loud. But we could use some change. Ja, met Changes. Over ruim een uur, als vanouds, Stand.nl. Ja. Herman van der Zand, goedemorgen. Helemaal terug, goedemorgen. Na 2 weken vol sport kunnen we terugkijken op een geslaagde Olympische Spelen voor de Nederlandse equipe. Nederlandse sporters haalden meer medailles dan ooit. En na de eerste spannende dagen, je weet nog, die spoorsabotage in Frankrijk, de Seine was natuurlijk vies, gingen die Spelen eigenlijk verder zo goed als vlekkeloos en veilig verder. Parijs. En in Frankrijk hebben ze ervan genoten. En over de hele wereld keken mensen naar die stad waar sporters zichzelf en ook de omgeving in het zonnetje zetten. En dan komt de vraag. En mensen die Stand.nl kennen, die voelen hem al aankomen. Moeten wij dat ook niet willen in Nederland? Met andere woorden. Nederland moet de Olympische Spelen gaan organiseren. Dat is de stelling. Bijvoorbeeld beelden van de schermfinale in het Rijksmuseum. Watersport op de Wadden of het IJsselmeer, mountainbiken op de Veluwe en een Olympisch dorp dat naderhand een woonwijk kan worden. Het kan een boost geven aan de infrastructuur. Geeft het hele land een doel om naartoe te werken. 2036 is de eerste keer dat het weer kan. Misschien ook wel een lekker gevoel aan het land. Of denk je, ons land heeft wel wat anders aan het hoofd dan een meute sporters met in het kielzog een veelvoud aan bobo's. En ook die supporters moeten ook allemaal ergens zitten. Organisatie van zo'n evenement is te veel gevraagd van Nederland. En bovendien is het veel en veel te duur. Wat denkt u? Laat het ons weten in de community. Wat denk jij, Astrid? Zouden we dat in Nederland kunnen en moeten? We zijn wel een heel klein land, denk ik, daarvoor. Ja. Aan de andere kant wel een groot sportland. Zo is het me ook wel weer. Misschien samen met België. En misschien samen met België. Ja. Ja, joh. Nou ja, goed. Laat het ons weten. Hoe denkt u erover? Dat kan door te reageren in onze community, Stand.nl. U kunt ook bellen naar 0800 1101 en reageren in de Radio 1-app. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridge Fund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile. Als kind heb je iemand nodig die voor je zorgt. Iemand die je troost en beschermt. Wat er ook gebeurt. Maar wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor. Ben jij iemand die het leven van een kind wil veranderen? Word dan donateur van SOS Kinderdorpen. Daarmee zorg je dat families bij elkaar blijven en ieder kind liefdevol en veilig opgroeit. Ga vandaag nog naar soskinderdorpen.nl. Beleg bij Bridge Fund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Jan en zijn vrouw Ria willen nierpatiënten een betere toekomst geven. Daarom hebben zij de Nierstichting opgenomen in hun testament. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt, als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens, zoals de nieuwe ProAce City, met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. Hey, schat. Weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op €450.000. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk €1000 voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het aantal faillissementen is vorig jaar maand opnieuw gestegen. Er werden 453 bedrijven failliet verklaard. Volgens het CBS een stijging van 6% vergeleken met een maand eerder. En de meeste faillissementen waren in de handel en de horeca. Honderden Griekse brandweerlieden proberen de grote natuurbrand in de buurt van Athene te bestrijden, die gistermiddag uitbrak. Op meerdere plaatsen zijn mensen uit voorzorg geëvacueerd. Griekenland heeft al langer last van de extreme droogte en hitte. De Verenigde Staten versterken de vloot in het Midden-Oosten. Er worden een onderzeeër en een extra vliegdekschip gestuurd, heeft de Amerikaanse minister van Defensie toegezegd aan Israël. De spanningen in het Midden-Oosten lopen op sinds de uitschakeling van een hoge Hezbollah-commandant in Beirut en Hamas-leider Haniyeh in Teheran. En de brand in de koeltoren van de kerncentrale Zaporizhia is geblust, zeggen Russische staatsmedia. Bij de door de Russen bezette kerncentrale in Oekraïne brak gisteren brand uit. Hoe is nog onduidelijk? Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is er geen verhoogd stralingsniveau gemeten in de omgeving. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, ik denk dat iedereen het wel weet. Het wordt warm, warm, warm vandaag. Ja, klopt. De temperatuur loopt flink op en de hoogste temperaturen vallen pas laat op de dag, het einde van de middag, vroeg op de avond. En dan is het ongeveer 30 graden in de noordelijke provincies en 34, misschien lokaal 35 graden in het zuiden van het land. En in Zeeland, Brabant en Limburg geldt hiervoor ook een code geel, dus een hittewaarschuwing, omdat het gewoon echt warm, maar ook heet en ook echt drukkend. Dus de luchtvochtigheid is hoog. Dus heb je buitenactiviteit of zo, dan heb je er echt wel veel last van. En die code geel geldt morgen juist voor Oost-Nederland. Want dan worden daar de hoogste temperaturen verwacht. Dat geldt dan voor Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen. In het westen van het land is het morgen ietsje minder heet, met maxima tussen 26 en 29 graden. Maar in het oosten wordt het dan juist ruim 30 graden. Dat is dus dan alweer morgen. En daarna? Ja, wat ik er morgen nog bij moet vertellen is dat er morgen ook meer wolken zijn en hier en daar een stevige onweersbui kan ontstaan. Er zullen veel plaatsen zijn waar het droog blijft, maar ook een aantal plekken waar het met bakken tegelijk naar beneden komt morgen. Woensdag volgen er veel meer regen- en onweersbuien die de warmte gaan verdrijven. Woensdag zal het op veel plaatsen nog een graad of 25 worden, ondanks de buiigheid. De dagen daarna zitten we met temperaturen tussen 21 en 25 graden, vaak veel zon, maar af en toe een enkele bui. Johnny, dankjewel. En Wijnand, waar staan de files? Ja, er staan wat meer files dan verwacht. In totaal 75 kilometer. Er zijn wat ongelukken gebeurd. Bovendien veroorzaken de werkzaamheden op de A15 tussen Rotterdam en Gorkum vertraging. Vooral door omrijders. Dat laatste zien we op de A59 richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hoijpolder 5 kilometer met een kwartier vertraging. Drukte ook op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en Werkendam. 7 kilometer file met daar een half uur op onthoud. Verder zijn er problemen op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar brandde een auto uit bij Apkoude. Er staat file vanaf Maarsen met een half uur vertraging. Er zijn opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam veroorzaakt behoorlijk wat file tussen Hoogmade en Hoofddorp. 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij. Het loopt daardoor ook nog vast op de A44 vanuit Den Haag bij knooppunt Burgerveen. De vertraging vanaf Sassenheim is nu een half uur. Wie vaak de A2 van Utrecht richting Den Bosch neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 augustus tot en met 30 september wordt er in de weekenden aan de weg gewerkt. De A2 is dan volledig afgesloten van knooppunt Oude Rijn tot knooppunt Everdingen in de richting van Den Bosch. Door de week zijn er minder rijstroken beschikbaar. Hou rekening met extra reistijd van meer dan een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. Oh, klap anders even de spiegels in. Schat, ik heb wel vaker in een parkeergarage gereden, hoor. Nou, niet in deze zo te zien. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €275. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Stel je voor, vrijdagavond, Marktplein in Hilversum. En je hoort Tchaikovsky, Sibelius. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. En dan geeft ze ook nog een muzikaal cadeau aan de stad. Je kunt erbij zijn. 23 augustus, 8 uur, Marktplein in Hilversum. Info open 035.nl. Toegang gratis. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook? Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open 035.nl. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Amerika stuurt een extra kernonderzeeër en vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Dat maakte de Amerikaanse minister van Defensie Austin gisteren bekend. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het idee daarachter van de VS om dat zo openlijk ook te doen? Ja, het is een onderzeeër en een carrier battlegroup. Dus het is een vliegtuigschip met nog een tiental, 20, 30 schepen daaromheen. Dat is heel veel. En eigenlijk is het patroon hetzelfde als in april, toen we de vorige grote aanval zagen van Iran. En dat is eigenlijk, als jij wat doet naar Israël en de consequenties zijn te groot, dan hebben wij ter plekke enorm veel militair vermogen om ook terug te slaan als jij te ver gaat. Dus eigenlijk is het een waarschuwing. En die kernonderzeeër die ze zeggen die kant op te sturen, is dat bijzonder om positie van een onderzeeër vrij te geven? Nee, vorig jaar was het ook al. En dat laten ze zien en horen, dat is wel vreemd. Dat ze laten weten waar dat ding ligt. Natuurlijk niet precies, maar wel ongeveer. Omdat hij ook Tomahawks aan boord heeft. Dat zijn kruisraketten met een hele grote dracht die ook Iran kunnen treffen. Dus dat is weer een voorbeeld, dat noemen ze gunboat diplomacy. Dat je laat zien dat, let op, we hebben zoveel militair vermogen in die zee liggen, dat als jullie vervelend doen, dan kunnen we met enorm veel militair vermogen terugslaan. En dan moet er hoop toe leiden dat de reactie van Iran, dat die beperkt is, net zoals we in april zagen. Dat was veel, maar het effect was beperkt. Want dat is de grote inzet. Het beperken van de aanval van Iran, waardoor het niet verder escaleert. Ja, dat is het. Wat we in april zagen is dat een coalitie, dus niet alleen Israël, maar ook het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, met z'n drieën die aanval hebben kunnen afslaan met relatief weinig schade, waardoor de eer van Iran was gered en de schade in Israël beperkt was. Ja, je weet nooit wat Iran gaat doen, hè. Het is toch iets anders. Maar het vermogen om weer terug te slaan, dat zal er hopelijk toe leiden, althans dat is de redenatie vanuit de VS, dat de aanval vanuit Iran weer groot is, maar met beperkte schade uiteindelijk. En dat ze dat dan nu zo bekend maken, heeft dat dan ook te maken met de Israëlische inlichtingendiensten die zeggen Iran heeft besloten om een directe aanval op Israël in te zetten? Ja. Ja, wat ze eigenlijk hopen is dat ze wat tijd winnen of dat Iran toch niet besluit om tot die aanval over te gaan. Omdat voor Iran staat er ook veel op het spel. Als zij te ver gaan, dan kan Israël en de VS terugslaan. En het nucleaire programma van Iran is voor Iran cruciaal. En het zou best kunnen zijn dat als de VS dat gaat aanvallen, dat dan de schade voor ook Iran heel erg groot is. Dus je zit met een afweging van belangen. Het enige goede nieuws is, het kost zoveel tijd, de tegenactie, dat je ervan uit kunt gaan dat het in Iran goed is nagedacht over wat de actie zou moeten zijn en wat de consequenties daarvan zou kunnen zijn. Er wordt waarschijnlijk niet uit emotie gehandeld, maar uit ratio. En mogelijk helpt dat om de consequenties van de aanval te beperken. Het is ook een beetje armpje drukken op hoog niveau, hè? Ja, dat is het. Precies, dat is het. En dat is eigenlijk de ouderwetse afschrikking uit de Koude Oorlog die wij niet meer kennen. Maar dat is, als jij mij dit aandoet, dan doe ik jou hetzelfde terug, maar dan twee keer zo erg. En dan hoop je dat het ergens stopt. Maar houdt dat ook nog risico's in zich? Ja, natuurlijk houdt dat de risico's in. Want Iran is een land met nucleair vermogen, geen nucleaire wapens. Maar heeft wel vrienden. China, Rusland, heeft ook proxies, noemen ze dat. Dus milities die werken voor Iran, Hezbollah, Hamas. Dus het zou best kunnen zijn dat als je niet oppast, Israël van drie kanten wordt aangevallen. Van het zuiden, van de Houthis, noorden, Hezbollah en door Iran. Ja, dan krijg je echt een probleem in de regio. Ja, en dan is de hoop dat Iran wat dat betreft die groep ook enigszins in de hand heeft. Juist, en vandaar ook dat de Amerikanen zeggen, let op, wij sturen even wat extra militair vermogen die kant op. Om te zorgen dat wat je doet is prima, maar binnen de grenzen. Hartelijk dank. Oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruijf. Het is bijna 9:11. Het is kurkdroog op Sicilië. In Zuid-Italië was het zelfs het warmste weekend van het jaar tot nu toe. Al zeker 1,5 jaar regent het niet of nauwelijks op Sicilië. Op sommige plekken zelfs al 2 jaar niet. Water is daardoor zeer schaars. Boeren en bewoners moeten zich behelpen met watertrucks. Die zijn maar mondjesmaat beschikbaar. En de watervoorziening is er enorm duur door geworden. Een reportage van Angelo van Schaik. È caduto un altro? Non è difficile. Perché ora nel centro ora superiamo i 35 gradi. Er valt daar een kip neer. Die zegt ze gaan dood van een hartaanval. Giovanni Chiraza is kippenfokker in Caltanissetta, dat is in het centrum van Sicilië. En terwijl we naar zijn kippenren lopen, ligt daar een dode kip. Hij zegt, er gaan er per dag zo'n 10 dood. Omdat er, ja, die beesten eten gras en andere planten. Maar ze vinden niks en hebben dus ook niks te eten. Dus ik had ooit 1000 kippen. Ja, je ziet hoeveel er van over zijn. Ik tel er een handvol. Maar er is dus geen water. Het is ook de grond is echt gort en gortdroog. Quanto tempo che non piove qua? Che non piove come dovrebbe una decina d'anni. Hij zegt, het is al 10 jaar dat het eigenlijk niet regent zoals zou moeten regenen. En de laatste 2 jaar heeft het gewoon echt helemaal niet geregend in dit gebied. Christian Mulder, professor ecologie aan de Universiteit van Catania op Sicilië. U spreekt Nederlands, dus u bent half Nederlands. Ja. Hoe ernstig is de situatie op Sicilië op dit moment? Nou, het is nu echt heel dramatisch, omdat het sinds februari 2023 praktisch niet regent. Dus gewoon die rivieren zijn uitgedroogd. Die paar meertjes zijn ook uitgedroogd. En het grondwater is praktisch helemaal niet meer ter beschikking. En qua non hanno fatto raccolto, eh? No. No, qui hanno tirato quello che potevano tirare, non si è tirato niente, non si è riuscito a seminare a avere il raccolto. Dit gebied hebben ze wel geprobeerd om te planten en te zaaien, maar er is geen oogst geweest. Kippenboer Giovanni Ciraza brengt me naar een collega, de 80-jarige geitenhoeder Antonino Bonsignore. Ma lei andava tutti i giorni in giro con... Andiamo in giro, un pacino. Ancora lo fa? Ancora. Ma le ha abbattute? Le ha abbattute le pecore che... Sì, che ne abbiamo abbattute, stai vedendo. Quante? Io mi pare qualche 35. Zijn er, hij gaat nog steeds elke dag met die beesten de bergen in. Maar zijn er niet meer zoveel als dat er ooit waren. De afgelopen periode heeft hij er 35 naar de slacht gebracht. Omdat hij gewoon niet meer kan opbrengen. Het voer is te duur geworden. Het water komt één keer in de 8 dagen. Dat is net genoeg om te overleven. En voor de rest... Er zit één grote woestijn hier. Kun je zeggen dat een deel van Sicilië straks ongeschikt wordt voor landbouw? Als het zo doorgaat, ja. In 2030 zou je een derde van Sicilië kwijtgeraakt zijn. En in 2050 zou het 2/3 van Sicilië zijn zelf. Een reportage van Angelo van Schaik vanaf Sicilië. De kranten komen superlatieven tekort over de voor Nederland succesvolle Olympische Spelen. Sivan Hassan, dat is volgens de Volkskrant een loopwonder. Harry Lafrijse, een held volgens Dadé. En samen worden ze door de Telegraaf het koningskoppel genoemd. De meest gebruikte quote van het supermens Hassan is: ik ben niet bijzonder, ik durf. En ook wordt Harry's hattrick uitgebreid geanalyseerd. Zo weet de Volkskrant dat de baanwielrenner 3x goud te danken heeft aan een spreadsheet met daarin een gedetailleerd stappenplan. Hattrick dankzij rijst en jam, aldus de Volkskrant. Er zal nog wel iets meer bij gekomen zijn, te kijken gekomen zijn, maar dat is alvast een onderdeel ervan. Lafrijs is trouwens namens Nederland nu de meest succesvolle mannelijke Olympiër ooit. Alleen Irene Buust won meer gouden Olympische medailles. En dat natuurlijk dan bij de winterspelen. In het AD is vanochtend te lezen dat buitenlandse racefans de Dutch Grand Prix links laten liggen, waardoor er een miljoenenruzie is ontstaan. De organisatie van de Grand Prix in Zandvoort ligt in de clinch met de Platinum Group, die 35.000 tickets voor Zandvoort aan buitenlandse raceliefhebbers zou slijten. Maar de verkoop blijft achter omdat de Dutch GP minder populair is bij racefans buiten Nederland. De organisatie moet nog 3,8 miljoen euro krijgen van Platinum en wil de betaling daarvan via een kort geding afdwingen. Dat kort geding dient morgen. Na de Olympische Spelen in Parijs kunnen sportliefhebbers vandaag verder genieten in Rotterdam. Daar is de start van de Tour de Femme. En dat is voor één wielrenster extra speciaal, schrijft Omroep West. Wielrenster Milène de Zoete uit Naaldwijk maakt haar debuut in de Ronde van Frankrijk in haar eigen achtertuin. Ja, bijzonder. Heel blij eigenlijk. Het was een groot doel. Dus dat gelukt is, is überhaupt al leuk. Nou ja, en wat voor een doel? Dat je in je eigen regio de Tour mag gaan fietsen, is wel heel gaaf. De eerste etappe vandaag, een vlakke over 123 kilometer van Rotterdam naar Den Haag. En iets na het middaguur klinkt het startschot. En het eerste weekend van de eerste divisie was meteen spannend, dankzij de wedstrijd De Graafschap tegen het gedegradeerde FC Volendam. Op de Vijverberg werd het 4-3 voor de thuisclub, terwijl de Volendammers in de slotminuut nog met 2-3 voorstonden. Diep in blessuretijd maakte Ibrahim El Kadiri namens de Graafschap de winnende. Uitgerekend de voetballer die de afgelopen 5 seizoenen bij Volendam speelde en per mail te horen kreeg dat zijn contract na 5 jaar niet is verlengd. Na afloop van de wedstrijd noemde El Kadiri dat zelf een rare gang van zaken bij Omroep NH. Ja, natuurlijk is het raar. Ik heb, ja, ik heb niet meegekregen van dat mijn contract niet wordt verlengd. Ik heb geen gesprek gehad in het kantoortje. Ik heb het gewoon via per mail gekregen dat mijn contract niet wordt verlengd. Vind je dat niet raar als je 5 jaar onder contract hebt gestaan bij een werkgever? Ja, zeker weten. Dat is behoorlijk raar, ja. Ja, dat is inderdaad wel een beetje gek als je op die manier ontslag wordt aangezegd. El Kadiri bleef netjes, hij wilde het niet zeggen, maar eigenlijk was dus gisteren de wraak wel erg zoet. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Ja, ondanks de zomervakantie staan er toch aardig wat files. In totaal 60 kilometer. Dat komt door een combinatie van wegwerkzaamheden en een paar ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Maarsen en Apkoude 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A12, A27 en de A1. Op de A4 richting Amsterdam gebeurde een ongeluk. Iets voorbij Nieuw-Vennep. De weg is weer vrij. De file daar lost wel op. Op de A44 vanuit Den Haag loopt het nog vast tussen Warmond en Knoopend Burgerveen. Daar zien we nog zo'n 20 minuten vertraging. En op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt Baars en Oorschot 4 kilometer file met daar een half uur op onthoud. Frisse morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses op de boel hoge hakken en ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour. Moi Marcel, tu es très belle. En zij zegt, je suis Nederlandaise. Oh, je parle un petit peu français. En ik zeg, praat Nederlands met me. Even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken. De Champs-Élysées en naar de Notre-Dame en naar de Seine. En daarna samen op La Tour Eiffel. En ik voelde dat het goed zat. Ik zag er zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was. Zij de mijne zijn. Ze leek een mix van Duits, Cecilia en Anouk. Er gebeurde iets met mij, toen zij zei, je suis Nederlandais, oh, je parle un petit peu français. En ik zei, praat Nederlands met me, even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken naar de Champs-Élysées. Kenny B. En Parijs en Frankrijk stonden natuurlijk volop in de belangstelling bij sportliefhebbers de afgelopen weken. Eerst Tour de France, toen de Olympische Spelen. En het blijft nog even zo, want Tour de France Femme. Oftewel Tour de Femme gaat van start. En de wielerkoers voor vrouwen start voor het eerst buiten Frankrijk. Rotterdam heeft de primeur. Burgemeester Aboutaleb, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u daar veel moeite voor moeten doen? De Tour de France-organisatie is niet zo schuchtig met het toekennen van dit soort evenementen aan een land waar het al eerder heeft plaatsgevonden. We hebben in 2010 Rotterdam Tour de France start gehad voor de heren. En dan zijn ze heel erg kin op dat ze niet zo snel terugkeren. Dus 14 jaar later nu wel de vrouwen? Ja, dat is dan wel uniek. Dat wij als stad ook de eerste stad zijn waar Tour de France van buiten de grenzen van Frankrijk gaat opstarten. En dat wordt een leuk feestje vandaag in Rotterdam. Want waarom wilde dat zo graag hebben, die start? Nou, Rotterdam in zijn algemeenheid vindt dat we sowieso eens in 4-5 jaar een groot internationaal evenement op het sportgebied in Rotterdam willen hebben. Dat hoort bij onze beeld van hoe wij de stad internationaal willen positioneren. Daar gaan we ook graag voor. Het draagt enorm bij aan de economie van de stad, in de uitstraling van de stad en het actief houden van de stad. En ja, op het terrein van fietsen. Het kan ons niet genoeg fietsen zijn in Rotterdam. Er is afgelopen jaren na de Tour de France start in Rotterdam een enorme groei van het aantal fietsers in de stad. We werken graag aan het aanleggen van nieuwe fietspaden, weer nieuwe parkings voor fietsen, et cetera. Maar het kan ons niet genoeg, ook in het kader van allerlei mooie doelen die we graag willen nastreven. Parijs was de afgelopen weken een vesting, hè, door die Olympische Spelen. Hoe is dat in Rotterdam? Deze dagen? Dat zal bij lange na niet zo zijn. En gelukkig maar, zou ik willen zeggen. Het wereldpubliek, net als de marathon in Rotterdam, heeft een heel bijzonder soort publiek. Dat is iets anders dan, zeg maar, voetbal. Daar komen complete gezinnen op af. Met kinderen langs de lijn. Mensen die daar de hele dag zitten op een stoeltje met een kopje thee of een kop koffie. En dat is een heel ander soort publiek. We verwachten niet dat dat enorm in de veiligheid gaat zitten. In 2010, toen hadden we ook nog terreur in de wereld. Terreurdreiging overal. Toen hebben wij wel maatregelen getroffen op het terrein van terreurbestrijding. De maatregelen die we nu nemen, zijn bij lange na niet. Komen ineens in de buurt van de maatregelen van toen. U zei net al, in 2010 was natuurlijk de toerstart bij de mannen van de Tour de France. Heeft u gewoon de oude draaiboeken erbij gehaald? Nooit in Rotterdam. Wij zijn altijd alert en scherp. Dus we pakken altijd. Die oude draaiboeken pakken we net altijd bij. Maar vooral om ze vooral flink op te schudden. En bovendien, de route dit keer is natuurlijk ook anders. Hè. We gaan via het Westland Den Haag aandoen. En daarna gaan we via Dordrecht richting het zuiden. Dus de route geeft er sowieso aanleiding om flink tegen die draaiboeken aan te kijken. In 2010 was u net burgemeester. Nu bent u nog net burgemeester. Dus ja, een beetje. Heeft u goed uitgekiend? Ja, het kan verkeerd. Ja. Toeval zou ik zeggen. 2010 was vooral het werk van mijn voorganger Ivo Opstelten in de lobbysfeer om de Tour naar Rotterdam te halen. En nu heb ik er een rol in gespeeld. En ik mag het zelf nog net afwerken. Het kan verkeerd, maar het is een soort mooi afscheidscadeau. De start is om 12:15. Staat u daar naast? Jazeker. Ik schiet, zoals het dan heet, de dames weg richting Den Haag. Ik ben erbij met de hele organisatie. Het wordt een prachtig mooi moment. Ook met een groot evenement op het glazen werk van de Dupont Boijmans van Beuningen. Dus als je het nog niet gezien hebt, hoe mensen klauteren tegen een glazen bol, moet je maar even komen kijken. En dat op de warmste dag zo ongeveer van het jaar? Maar, ja, dat heb ik geregeld. Dat heb ik geregeld, die temperatuur. Rotterdam houdt het hoofd koel. Ja, zo is het. Ja, mensen moeten inderdaad, als ze langs de weg gaan staan, vooral maatregelen treffen, veel water bij zich hebben, ook een hoofddeksel meenemen, de schaduw opzoeken. Altijd heel, heel belangrijk. Maar ik denk dat de rensters wel gewend zijn aan dit soort temperaturen. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam, heel veel plezier vandaag. Ja, dank. NPO Radio 1, podcast. Het is meer dan 40 jaar geleden dat de eerste berichten over een virus verschenen. Een geheimzinnige ziekte die het vooral op homoseksuele mannen had voorzien. Alles ging kapot. Het virus maakte alles kapot en dood. Sindsdien zijn meer dan 40 miljoen mensen aan de gevolgen van AIDS overleden. De AIDS-crisis galmt nog altijd na in de levens van nieuwe generaties queer mensen. Ik had altijd wel het idee, oh, dit moet de keer zijn. Nu gaat er iets gebeuren. Welke diepe sporen lieten de epidemie, de vooroordelen en de stigma's na? Luister naar En Niemand Bleef Onaangeraakt. Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Welkom in de Moulin Rouge. Dit is niet zomaar een nachtclub. De Moulin Rouge is een gevoel. Moulin Rouge The Musical. Vanaf 7 september Beatrix Theater Utrecht. Boek nu. MoulinRougeTheMusical.nl.

En op een bepaalde manier loop je dus altijd toch, blijf je altijd een beetje achterlopen. Want als insuline dan eenmaal in het bloed is, dan werkt die altijd, ook als de bloedsuiker laag is. Dus dan heb je kans dat je toch nog, zeg maar, als je insuline in je bloed hebt, dan gaat je bloedglucose omlaag. En als die dan al laag is en er zit insuline in, dan heb je dus kans dat je een gevaarlijke lage bloedsuiker krijgt. Ja. Nou, dat is met die nieuwere insulines, is de claim dat dat niet of bijna niet meer gebeurt, omdat die insuline op het moment dat de bloedsuiker laag is, dan schakelt die af, dan werkt die niet meer. En omgekeerd, op het moment dat de bloedsuiker omhoog gaat, dan wordt die actief. En dat is eigenlijk precies zoals het nu in een gezond lichaam is. Dus het is zeker een hele waardevolle ontwikkeling, die overigens bij mensen echt nog uitgetest moet worden. Alle onderzoeken die tot nu toe gedaan zijn, zijn bij dieren. Ja. En die zijn veelbelovend, maar het moet nog blijken of het bij mensen ook in de praktijk zo goed werkt als het lijkt. En dat die insuline dus zo slim is, zoals ze dat dan noemen, hè, dus zelf reageert, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Ja, er zijn allerlei verschillende technieken voor. Dus je kunt die insuline, die kun je verpakken in deeltjes die reageren op glucose zelf, of op stofjes die in het bloed ook zijn als glucose hoog is, of juist niet zijn als glucose laag is. Dus er zijn verschillende technieken die ze gebruiken om die insuline te activeren op het moment dat het nodig is, en te inactiveren op het moment dat het dat niet is. Nou is het, wordt gezegd voor mensen met diabetes type 1. Welke suikerziekte is dat? Ja, dat is de suikerziekte die ontstaat omdat je de celletjes die insuline maken, die gaan te gronden door aanval als het ware van het afweersysteem. En ja, als die celletjes kapot gaan, dan maak je geen of te weinig insuline. En dan krijg je dus dat je bloedsuiker omhoog gaat, omdat die insuline ontzettend hard nodig is om de bloedsuiker vanuit je bloed naar de weefsels te krijgen. En er is een verschil met diabetes type 2 blijkbaar, want zou het daar niet bij werken? Nou, bij diabetes type 2 heb je zeker in de eerste jaren van de ziekte vaak dat je niet te weinig, maar te veel insuline maakt. Maar dat insuline om allerlei redenen minder goed werkt. En daar heb je zeker, denk ik, in eerste instantie heb je daar veel minder aan dit soort insuline, slimme insulines, omdat die insuline is insuline. Dus als, of het nou slim is of niet, maar als het niet goed werkt, insuline in je lijf, zoals dat bij type 2 diabetes vaak is, ja, dan heb je er niet zoveel aan. Nee. Begrijp je? Dus het is een behandeling die zeker in eerste instantie echt heel belangrijk zou kunnen zijn voor mensen met type 1 diabetes. Maar zoals u het net al waarschuwde, het kan nog echt wel jaren duren voordat het echt in de praktijk gebruikt kan worden. Ja, dat verwacht ik wel, want er moet nog heel veel onderzoek gedaan worden bij mensen en dat duurt altijd lang. Dus ik verwacht het echt niet de eerste 2, 3, misschien zelfs pas over 4, 5 jaar, dat je als de ontwikkeling doorzet zoals we nu denken, dan duurt dat nog zeker nog jaren voordat mensen voordat beschikbaar komt voor patiënten. Dank u wel. Hanno Peil, hoogleraar diabetologie. Ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene zijn er grote natuurbranden uitgebroken. Op sommige plekken zijn de vlammen tot wel 25 meter hoog. Huizen zijn ontruimd, want zolang de harde wind niet gaat liggen, blijft het gevaarlijk. Correspondent Thijs Kettenis vanuit Athene over de laatste stand van zaken. Nou, dat vuur heeft zich vannacht verspreid in de richting van het zuiden, richting Athene. De stad zelf die loopt niet direct gevaar, maar ja, dus wel een bosrijk gebied dat er tegenaan ligt. En daar is het front van de vlammen nu zo'n 30 kilometer lang. De brandweer is de hele nacht doorgegaan met blussen, maar dat is dus heel lastig in verband met de harde noordenwind. Meerdere huizen en auto's zijn in vlammen opgegaan. 10 mensen uit hun huizen gered. En verder hebben inwoners van meerdere dorpen

Haar vader was een beetel en de mijne is stoom. Een beetel en een stoom. Net als vuur en water. Beetle and a Stone van Snella. Sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza zijn het spannende tijden. Ook voor veel Joodse gemeenschappen buiten Israël. Zoals voor de Joodse gemeenschap in Marokko. Het Noord-Afrikaanse land herstelde in 2020 de diplomatieke banden met Israël en zette in op meer educatie over de Joods-Marokkaanse geschiedenis. En dat blijkt juist nu belangrijker dan ooit te zijn. Marokko, mijn liefde, zingt de 71-jarige Suzanne uit Rabat. Ze ziet zichzelf op de eerste plaats als Marokkaan en daarnaast ook als Joods. Quand je suis avec des gens, on me dit les Juifs et les Marocains. J'ai dit non, c'est pas les Juifs et les Marocains. Au Maroc, il y a des Marocains Juifs et des Marocains musulmans. Er zijn mensen die zeggen je hebt hier Joden en Marokkanen. Ik zeg je hebt Joodse Marokkanen en islamitische Marokkanen, maar we zijn allemaal Marokkaan. Certains je suis Marocain à 100%. Volgens Suzanne is het belangrijk dat het Joods-Marokkaanse erfgoed behouden blijft. Iemand die zich actief inzet voor het behoud van dit erfgoed is Abdul Haq. Hoewel hij Joodse voorouders heeft, is hij zelf niet religieus. Namens de Mimouna-vereniging geeft hij jongeren voorlichting over de Marokkaans-Joodse geschiedenis. So we are in the alley of the Escuela. Escuela, the school. So it was named after the first school that was built in the. Tijdens een rondleiding door de oude Joodse wijk van Rabat komen we veel sporen tegen van het Joodse leven. Marokkaanse Joden zijn er echter niet meer te bekennen. It was a school for boys. Na de stichting van de staat Israël in 1948 brak er geweld uit in Marokko. Hierdoor zag het merendeel van de Marokkaanse Joden zich gedwongen om te vertrekken. De meeste gingen naar Frankrijk en Israël. Van de 270.000 Marokkaanse Joden die er waren, zijn er nu nog maar een paar duizend over in Marokko. The fact that Jews left, it created a void within the collective memory of Moroccans. And when people are not faced with the community, they start to imagine the community. Volgens Abdul Haq ontstond hierdoor een leegte en groeide er voor het eerst generaties Marokkanen op die nooit samen hebben geleefd met Joden. Voor hen wordt het beeld van de Marokkaanse Joden nu meer en meer bepaald door de spanningen in het Midden-Oosten. Sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza worden er in Marokko wekelijks grote demonstraties gehouden. De demonstranten eisen dat de Marokkaanse overheid meer druk uitoefent op Israël om de oorlog te stoppen. Ook wordt de roep om de diplomatieke banden weer te verbreken steeds luider. Whenever there is a problem in the Middle East, it affects the relationship of Jews and Muslims, of course. It affects our work. Dit maakt het werk er voor mensen als Abdul Haq niet makkelijker op. Toch gaat hij stug door, maar steekt hij naar eigen zeggen niet zijn kop in het zand. Bovendien is het niet de eerste keer dat het geweld in het Midden-Oosten voor spanning zorgt in de Marokkaans-Joodse gemeenschap. Ze zijn het op een bepaalde manier wel gewend, volgens Abdul Haq. Ook zegt hij dat het ondanks de protesten in Marokko nog altijd veiliger is om herkenbaar als Jood over straat te lopen dan in Europese landen zoals Frankrijk. To be honest, I mean, it's more secure. It's more safe for a Jew to be in Morocco than in France. De Marokkaans-Joodse gemeenschap heeft wel te maken met vergrijzing. On sait pas ce qui peut se passer. Voor Suzanne is het behoud van de Joods-Marokkaanse geschiedenis sowieso een meerwaarde voor Marokko. C'est un plus pour le Maroc. Il faut la conserver précieusement. C'est ça. Een verslag van correspondent Samira Jadir. Reactie aan de redactie. komende nachten zijn er veel vallende sterren te zien, dankzij een jaarlijks terugkerende meteorenzwerm, de Perseiden. Daarover vertelde sterrenkundige Lucas Ellerbroek. De Perseiden, puin van een komeet dat als de aarde de zwerm passeert, verbrandt in de atmosfeer. En dat noemen wij dan vallende sterren, hoewel het eigenlijk helemaal geen sterren zijn dus. Dat dit jaarlijks gebeurt, vindt luisteraar Rick bijzonder. Hoe kan het eigenlijk dat de aarde de Perseiden steeds op dezelfde plek treft in haar baan om de zon? Worden die Perseiden ook niet aangetrokken door de zon? Ja, sterrenkundige Lucas Ellerbroek, hoe zit dat? Dat is een goede vraag. En inderdaad, het puin of het stof van die komeet wordt ook door de zon aangetrokken, net als de aarde. Maar die aantrekkingskracht van de zon zorgt er vooral voor dat het in een baan rond de zon blijft. En net als de aarde valt de aarde ook niet op de zon, omdat de aarde een snelheid heeft die niet wordt afgeremd. Er is ook geen luchtwrijving in de ruimte. Dus zowel het puin als de aarde worden door de zon aangetrokken en blijven in een baan. En ten opzichte van elkaar, de aarde en het stof, gebeurt er ook niet zo heel veel. Want de aarde trekt ook met de zwaartekracht er een beetje aan, maar vliegt er zo snel doorheen. Je moet het inderdaad, de analogie met een auto op de snelweg in een regenbui is best wel goed. De aarde heeft geen tijd, zeg maar, om de druppels aan te trekken, om de stofkorrels aan te trekken. En de zon evenmin. Nee. De zon trekt het aan. Maar ze blijven beide als een soort mobiele in het zonnestelsel. Maar we komen ze ieder jaar natuurlijk tegen. Dus zij gaan wel veel langzamer rondom de zon dan. Nee, ze blijven op dezelfde plek staan. Dus ze hebben geen. Ze gaan op dezelfde. Ze bewegen niet. Ja, nee, de aarde heeft een snelheid rondom de zon. En die snelheid die is nog een restant van hoe de zon uit ontstaan. Dus een beetje de zon toen die ontstond, draaide die al. En een deel van die draaiing is in de planeten gaan zitten, waaronder de aarde. Deze komeet heeft ietsje daarna een kruistocht gemaakt door het zonnestelsel. En een spoor achtergelaten. En dat spoor heeft niet diezelfde draaisnelheid als de planeten al hadden. Dus dat stof dat blijft op dezelfde plek in het zonnestelsel liggen. Ah, zo zit het. Ja, vandaar. Zo zit het. Het is op dezelfde plek en ze worden wel getrokken, maar daardoor ook blijven ze op diezelfde plek. Volgens mij is het helder. Dank u wel, okay. Lucas Ellerbroek. Ja. Rijkswaterstaat maakt het Julianakanaal in Limburg dieper en breder, zodat er straks grotere schepen doorheen kunnen. Daarvoor wordt het nu eerst drooggelegd over een lengte van 4 kilometer... horen we in bijdragers van verslaggever Dennis Simons. Iris wil weten, wat doen ze met de planten die dan ook droog vallen? Worden die net als de vissen gered? Suzanne Maas van Rijkswaterstaat heeft het antwoord. Ja, ik snap die vraag wel. Tegelijkertijd moest ik echt even verbaasd over kijken. Planten in het kanaal, ja, ze zitten er misschien wel. Maar het is een functionele vaarweg voor scheepvaart. Hè? Dus eigenlijk elke dag wordt daar met best wel wat vaart doorheen gevaren. Die zuigende werking van een schip laat al geen plant volgens mij fatsoenlijk wortelen op die bodem. Bovendien is de bodem voorzien van een dikke laag slip. En dat halen we ook vaak naar boven als we baggeren. En als we met de baggerwerkzaamheden met zo'n grijpkraan dat naar boven trekken, hangt er ook nooit een plant aan eigenlijk. En de damwanden zijn vaak, wat ik al zeg, damwanden van een wand van staal, waar ook niet snel een plant op groeit. De oevers zijn wel echt goed begroeid en dat doen we ons best voor om het ook heel goed begroeid te laten. Maar de binnenkant, zeg maar de waterbak zelf, is niet natuurlijk, is aangelegd, puur scheepvaartfunctie, daar zit eigenlijk nauwelijks een plant in. En valt niks te redden. Daar komt het op neer. En met de 6e plaats in het medailleklassement, dankzij 15 gouden medailles, presteerde Nederland historisch goed op de Olympische Spelen. Harmen vindt dat we nog wel wat extra's verdienen en vraagt, is er nog ergens een prijs op te halen voor, naar rato van een aantal inwoners, het allerbeste sportland van de wereld? Ja, zou je hopen, hè? Ja. Nee, als die prijs er al zou zijn, dan krijgen we die niet, zegt Tom van het Hek. 15 gouden medailles met zo'n klein landje, dan denken veel mensen, dan zijn we het beste sportland ter wereld, als je een rato maakt naar het aantal inwoners. Toch is dat niet zo. Sint Lucia, met die ene gouden medaille van de sprint, zijn dan het meest succesvol. Nieuw-Zeeland, Slovenië en Bahrein gaan ons ook nog voor. Dus in dat klassement staan we op de 5e plaats. Er is ook nog een soort van klassement waarin je het bruto nationaal product meeneemt. Dat iets zegt natuurlijk over de welvaart van een land. En ook dan kom je weer tot andersoortige lijstjes. dat Nederland een heel goed sportland is. Dat mogen duidelijk zijn in alle lijstjes. En we zijn ook een keer boven Australië geëindigd. Want dat is door de jaren heen ook wel een heel groot sportland. Maar wij hebben het heel, heel goed gedaan. Welk lijstje ook maakt. Maar we zijn niet de allerbeste. Maar laten we nou gewoon blij zijn met die zesde plek in de medaillespiegel. Dat lijkt me absoluut verstandig. 3 voor de dag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit komt met cijfers van blauwtongbesmettingen. Ondanks een vaccinatie raken nog steeds veel schapen besmet met het virus. In Rotterdam begint de Tour de France Femme met Demi Vollering als titelverdedigster. De Ronde van Frankrijk voor Vrouwen begint met een etappe over 123 kilometer van Rotterdam naar Den Haag. En burgemeester Ahmed Aboutaleb is er natuurlijk bij. Ik schiet, zoals het dan heet, de dames weg richting Den Haag. Ik ben erbij met de hele organisatie. Het wordt een prachtig mooi moment. Ook met een groot evenement op het glazenwerk van de Dupont Boijmans van Beuningen. Dus als je het nog niet gezien hebt, hoe mensen klauteren tegen een glazen bol, moet je maar even komen kijken vanmiddag. En die start is vanmiddag om 12:15. Na 2 weken Olympische Spelen komen de sporters van Team NL vandaag naar Nederland. Verslaggever Mark Hamer. Hoe ziet de thuiskomst er straks uit? Nou, om 10:30 vertrekken de sporters met de trein vanuit Parijs naar Rotterdam. Nou, daar komen ze begin van de middag aan. Dan met de bus naar Scheveningen, want daar staat al het beachvolleybalstadion klaar. Het EK voor de beachvolleyballers begint daar dinsdag. En dan is er om 3 uurtje is er een groot feest voor de topsporters. Ze kunnen worden herenigd met familie en vrienden. En er zijn speeches en ook een optreden van onder andere Kenny B. Of Kenny B. Ja. Kenny B. Kenny B zeggen we gewoon. Ja. Praat Nederlands met me. Ja, precies. En als mensen nog willen juichen, kunnen ze er naartoe? Nou ja, glimpopvang zit er misschien nog wel in. Ik heb het programma gekeken. Het wordt al een prestatie voor mij om met de sporters te spreken. Ja, de bijeenkomst is echt voor genodigde. Sporters mochten ieder 3 mensen uitnodigen. En er zullen natuurlijk ook veel sportbestuurders staan. Wil je ze echt zien, dan moet je misschien maar morgen komen. Dan gaan ze op de fiets door Den Haag van de premier naar de koning en dat soort dingen. Dus ja, vandaag echt hereniging tussen de sporters en hun familie. Mark Hamer is daarbij. En Herman, jij gaat het ook hebben over de Olympische Spelen in Stand.nl. Nou ja, misschien moeten we eens een keer zorgen dat die sporters helemaal niet meer hoeven thuis te komen. En dat bedoel ik in de goede zin van het woord, namelijk dat de Spelen in Nederland zijn en dat ze dus de hele tijd al thuis zijn. De stelling van vandaag is, we moeten de Olympische Spelen in Nederland gaan organiseren. Wout heeft hoofdpunt van het nieuws.